أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إلى آخر الآية. الله كبني بغندرا أغان قورا برم بدار آية دنگين توندي الله غرا حقو يغوكونا ننتي كمفا كون دباري حقو كل غري الله تيكي الله انتسرم موندا sirebe aga yagamban koran terene aru sirebe ga woshini sirena tine dena kembere nga lenke aya bega gare harisa Allah he kun kamanu jiku burunya kutun konoda kebe ga yagamban koran terene Allah tamunda awa woshini tine nena Allah tamunda ajikutana ni kanga ijikutana ni kanga alladhina yabukhaluna ikunya ni ga kutungana wu iwa kutungana bu Allah igara hakku ku benu kun nandangi na utu saranu kallenga na limaren tintonga ale yatimu miskinu kilele mu alladina yabukhaluna ikunya ni kutungana bu indina urulo no kwa kutungana bu pasonga benu kutungana bu nganna agurendi kutungana bu matwa gundi kutungana bu mashigirandi kutungana bu ngagollendi Allah gara na wure bekine ya iwa kutungana kunu tayi ntana wure kenna fauna. Tuwa unka wanyi ini serema kwa kutungana kunu titu wa kukei agankawa na karamu ndi sorobe enui na kebe koi soronga na soronga wa kebe antatabara. Kutungana kunya na gai na kutungana kutitu wa kunga ani kenga. Tuwa unna nkawa na nchankia anna mponna nchira kutayi anna sanki mantunu mmaga naga. Ni wara kheri nga nikaba hukure nga. Hove gana kutungana kutikenga kutungana kunya na gai. Kutungana kunya ni tanchi giranka ikadi. Allah gana shigira kini serebei. Anka njondela wa hii gosirondini. Andiga amei gura hii gosirondini. Anna bara kanjondi nari. Anna bara diga munari. Kutungana kunya ni. Anchi gira kenya. Anna serempa yunjiro. Kutungana kunya ni tigolle nka ikadi. Sere Allah rahata nchembe kina nga. Golle iwanke la dabarni nukunu sami ntenda. Anna bara golle ke dabarni ara kutungana kunya ni. Alli sere watto ko jinda anke la kisini anna dangai. Alli sere imbe nga yalla imbe ke kalla anna dangai. Am kutungana kuti am golde nga. Kesu wa kutungana kundi. Serobe nuga kutungana kuno tina agurunga. Iwa kutungana kuno titu agurunga. Iwa kutungana kuti sigiranunga. Iwa kutungana kuti golunga. Wayamuruna nasa bile buhuli. Iwa soronka nyamari nukutungana kunga. Iwa soron nyamari nukutungana kunga. Ai menta dabarna kitempo tendi. Fonna nchire bega ganari ko sarai a karasa ngewa munda na ke hoyi go dabari anke tika mo anati tik tan tan na burema anna dabari ni mania anna dabari mania Allah andu kasara na ba anke la ke su dabari ni ba tiki tan na burema ke ali na suronya mar ko tumana ko ai go adi me wa shere kabana surono yi me akama ma sarai be amihi me sarai hakki tiran ko tawun ta gura ken kallen tabbaka anda sere tanan ari suruno ta haranga ma sawara awan kabar yo maka ke dabar anna mundan na kenya ba maka kenya tigiti tanna gure nga nya kun ro awasuru nyamari toko tungana mbaye serebera sawarao angana hakra lamuru tanga hosirinya na anka banayi anga mahara hakra lanka ime mura suru nganu gara ngari hosirinya ngana ngari taigabunu dinamu wasu ya buwondi nankaba hosirinya ngana inankaba anchum punchoni inankaba suru namare munda inankaba suru namisikinu nda ime tanyana inasuru nyamari kutungana mbaye wayaktimuna ma atahumu allahu min fadilihi alla gari fasamun ta gokebe kiniya iwa mugondiri asige nagure gume kwagilu aganatum nantu ho surun ganatum nantu ho yim magasu iwarne nyaga nema kebe ga magana mugondina pur sere magatu nantu hunti maga amma banna nunyi gomari she ngida ngani serebe ga to kenya na konanda ke haikene kundu adira nkuira muhai kanu mani mana maga ha banna nyani koi ai gunun tadungna haradro ke rondini timmisigin mituno igana ti igana kudro ke valerin tro kudro ke lawo to igana to ko rondini sa sa misigin mituno nan to hoyi ma yinya gana haraira man ta mabiya ke ani na Allah ne man pole warenti Allah gana ne man ya komenda awamu ndan na ne ma ke batte ngarana doka Allah gara ke be kinya na gurenya gani ina fugundi tuwagunya gani ina hugundi sigira nya gani ina hugundi intamunda serena tu nanti igana sheke hidi awashiruno kia ni wayaktimuna ma atahum allah min fadlihi alla garin fasamun ta gokebe kina yawaka mundi ne purusurun nan maga to boyi maga surun garin haju mundiya wa atadina lil kafirina jaban muhina allati kafiri ikalla rayanga qata wa rakahirin kana kebe galo gono jahannaban gono ha وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا فَارِي صلى الله عليه وسلم تي وَأَيُّ الدَّاءِ أَدْوَوْ مِنَ الْبُغْلِ parenti kanga tegana no gambono ta kutungana huma ati watte sunta no hobe gambono ta kutungana we ati hadise tanadi wayakum wasuha parenti nga ga kongono na gurun kana yote na gurun kanu gote nga ga kongona inde suha do bugulu bugulu ni kebe gamma anta munda bugu suha ni anga kurtin hota nan ka hali kya ni suha ma anga kurtina anka hayata kanta munda mbugu inatikenda suhu wayakum wasuha ngaga kabana na buren kanu kotena fa innahu ahlaka man kana qablakum na buren kanu kotenya sababu na soro halaki soro benu gadanga wakani amarahum bil qati'ati faqatu na buren kanu kotenya nyamare ina sumpunkutu ila sumpunkutu wa amarahum bil fujuri fafajaru na gurendi nyamare ti fajira wu gara kute lo jamba ila dabari na guren kam gote ina deje mun ya premena ina kuna maunda ke utuke ima utuke na asu fajira wu asu gare na ga gongonore na gurun kana gote kana bara na gurun kana gote nya sababu soro danga ga kana di halaki na gurun kana gote ndi warasun kukute na ila sumpun kutu na gurun kanu kote da wara fajira gundo Allah kute na ida dabari don ko kutungana gun aro na gurun kanu gure amanya ti haram mare mena wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas aw yiji kubure tana ne kanga e kunya ni gari gina gurun na fona suronya garan gari yanda ta pur suron na gari na tinni fon nan cire na inin tiga inina gurun kanna ga na tikenya intanya na ti Allah ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ان تتمون انت الله ان تتمون انت قوت الله غري كان يقطونغان يعني ميم قطونغان اكو كام غري كافرين قال سيربي كما تمون انت الله كافرين انا سيربي كما تمون انت قوت الله غري كافرين انا اغاني نا غري غبي نفقنا اكنت انا قونا تي الله يدي وين تمون انت تاتي الله سيربي كما تمون انت الله ان تنا يا تي الله انت وين دارا serebe ganan to mutin la gara ni annati na kenya lo yomal kaman ko tanna baraji kita ka kunta to munati allah yi ta to munati la gara yi e wayni na gurun na fana ta na fana ta allah ta na farji la gara yi surun na gari ine na guruna fona tikenye e walla tikuka manu kaire shetane kapalle munyu nuwa oman yakunu lahu shaytan oman yakun shaytanu lahu qarina shetane kaga nanya serebe da kapalle mai fasha qarina an kapalle man bonona an kapalle man bono an kapalle man nya shetane ide hadamar me sugani jinnan shetane hadamar sugani shetane horan batte iti hari fare anke fare ta hari ke awadi batte ga Allah ri ke demi ga lenga antinya mar no ho hoye ni ga Allah ri ke kisa hono te Allah fare ta Allah ri ke demi ga lenga islama mu antinya mar ho hoye khair ga me ho ga bina kam Allah ri ke kisa antinya mar ho hoye khair ga shiru sire su wari shetane go wara batte Allah ti shiru be no ga ina gurun na fona surunya na ngari nan ti ga amma to mun te Allah amma to no ti ko ta lagare na o kunni shaytane kapalle munye shaytane ga ganaya sere bira kapalle mai an kapalle mun bono ha wa ma zalaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah wa kana Allahu bihim alima o ma ja alaihim Allah tuku bagilu nubenu haike kundu aru kuduko yanu Allah ti manini kama lau amanu billahi wal yawmil akhir igan tungundi ti Allah nan tungundi ti kota lagarenga manni kama unata harbanan ti kam igan tungundi ti Allah ro kota lagare ho honti kama gairi dai me manni kam ma ja alaihim wa ma ja alaihim manini kama lau amanu billahi wal yawmil akhir igan tongondi ti Allah inan tongondi ti la garai manini kama har baniti kama wa anfaqu mimma rajaqahum Allah igan da hunna faqa Allah gari warjaqa kibei wa gunga ni ba na gurenga ni ba sigiranga ni ba gollenga ni ba Allah gari ngari warjaqa kibei ganda nafaqa manni kama ho honti kama to rasumai nani kama kendi wa kana Allah bihim alima ka Allah ni to wanai ti ale ma yomal gaman kota Allah gari tumi gonduma waina Allah yitu ha inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima rewanu ga ku ku benu ni nanna gure na foga tidu koyenga silama gun cari anda haram Allah ne mangam magana mugundi silama gun cari anda dungenai inna Allah ja'ani aman ni'amata la abdihi ahabba an yajhara asrahu asruha alayhi Allah garan ne mo nyako men kam wa munda abatte nangaranga ko me Allah garan ne ma be nyanda magam mugundi suru Allah da annanya tilla haram a maga hillandi gari maganna buren kanna fati soronna ngarde are hadisi ri muslimun de soro shiki yo man gaman kota farenti Allah na kumpola ki tempudu tuwana jahadun kuru nyangana arun na budume hadisi kengila me o hammenga nokoke ben na budume ke gallenya unjuro shiki yomar gaman kota jahannaba community hulai awwal man tusajjar bihum annar isuro shiki jahannaba community hulai wahum al alimu wal qadi wal munfiqu al murawuna bi amalihim tuwana jahadun qurana nafagandana kubiruba i khallun dabar ni somon ni ngariya يقال صاحب المال ما تركت من شيء تحب ان ينفق فيه الا انفقت في سبيل الله يوم رغمان كو تايرون نابرغو مكن داري نابرغو مكن بي غني نافغان دي دونادي ايوا الله نترى يا لانكي الله من نيمان كنان انا يورو يمكن انا تن كما الله يابو قنغران نابري بي كنين كي كيلسو نابري كي غان كوارونا دي ندا سورا killesuma to ngan kawon na gure ken na fakana ko hodi an ken Allah dan na gure kira sudi sumpunya gani inda kirin tumpuma miskinunya gani indi dema fukarunya gani indi dema sarunun pilli indi dema ari atimu kilellemu anke ngalla dina hoho gani lora nyai na gure ken kira rasul alla nata rangani wa yaqulu allahu kajabta alla nata anda gare ko alla nati na gure me kida anda gare ko innama aradita an yughala jawwalu faghri ghila angara na gure be kuyi dunani anda nya puri na to gonnan cire nya nan ira kempo ka ba anda nya duna nan tiga inati karasani fonnan cire nya abba ne da kabila mutu asigiti kai asigiti kai anda nya tikiyai igara ken kanda ai faghari aghajita jaja aka fi dunya anda ntuware laga duna ni kaba wa huwa alladhi aradita bi fi'lika anda kenya murutangol legal anda kenya murutangol lega anda ntubarel lega duna da anda nyati tiga ne kai dan tiga duna da nyame alla nati malika ru da kara ke huti ya gon kam maga daga hita jano wanna ina huti ya gon kam ma ina daga hita jano are shi kai shi kana ni ru hawo katin cha mu da ngani bun kasiri me kempe banna ke khalle ne ta nafukan da na ke amak tutuku khalle ne ti puruna diga mende wonde mutasaru be go ma puruna diga mende wonde inna allah allati anda la yajlimu misqala zarrati jarra la nyira allah ta ko meto nyana tay de jarra ke wono ti de ganya dumbe ke ti jarra ni kenya yi gonu gati jarra tangana an kon penno gondi fine tiringai kin challe ngarono tay humi shuku be ruga munu munno kin challe ni ti jarra ni kenyo wonu ti jarra ni kenyo ama nanya ni ta holo gai Allah ta'ala ka ta misqala jarra an golle ngal go mo go mo ko de ngi dumbe ke mo go wala ko be misalu ko be ga tirin tirne kin challe no golle Allah ta sire to nyana tike ngalla ba de ngi dumbe ke hakamme na kahango lenga amma dabari ube na abugango lishirenga ngara dabara ante sile tonyo nate wa intaku hasanata ke miskala jara haqenga nanyi kulli sire nyanyi angara dabari yudaifu ha alla wajiri nanda miskala jara haqe denga nye dumbeke haqe wala hu misikubi hai tirin tirin kinchalendi de angana hu sire nya dabari lagara kota alla wajiri nanda lagara nate wa yutimil ladunnahu ajran ajima anattu gadi khore kinanga nambugo aymen no kumari ayme fasa honta mundi anattu gadi khore utuna kinanga nakka handan ke jara tu gadi ha fakai fahida jinna min kulli ummatin bi shahidin wa jinna bi ala ulai shahida فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فارنتي صلى الله عليه وسلم أي الله فكيف أنيانا كم سرقمون يانا كم إذا جئنا من كل أمة بشهيد من تسوغني إنك الله غناغا شيدانا لتي كن غناغا قيهارنا يوم رغيما قوت الله غنان نوح سرول لتي يوان نوح رتنا غرني شيدي كم Ibrahim soro Ibrahim sheri ne kamma Luta soro Luta arne sheri kamma Musa warne sheri soro kamma Isa warne sheri soro ka qihare ke so Mantonu nyana kammo hadamare mo nyana kammo kota be nke ganam manto su sheda nan liti ngadam pare lita gari sheda kamma wajina bika la haula shahida mamurunga ranke khariti na li sheda andam kum manto kamma akota adamar munyana kam mono fare ngana ri shedo kam agar ani shere bi anke malla fare mbar to kuna ke killa kam to o ha banu killu walla ko o kille walla jamane lada bo alla ti o mali gama ko tay kana fare ni tinan tan li shedan kam a mamaru ngara anke ya haikenen nke ga tan na kebe kada ndi nan tu bare nan ma kada ba Faring na tin kama Allah nda kinyanda haishiki abo akota da nyanke ma faring batu anyana kamu kibaru nyana kamu amma na ko abo Allah gati yawma yunadihum fayaqulu ma jaa ajabtumul mursalin Allah ti kota ngarini qiyaman kota nge Allah komon chugli nga tage hunun chugli adamari mu chugli qiyaman bira nga tinida agara Harun jabi mania Allah mati qiyaman kota komon nga gili agara aga kismanu jabi mani agara aga kogonu jabi mani agara aga jamanin ladan jabi mani kenta konele maja ajabutu muni mursalin agara Harun jabi mani akota serebe anke nga bara kwaren diga menga ambara kwaren padisunga Allah tanyana kamgono كينا سبت عبد الله بن مسعود مغا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي وتاي فارت عبد الله بن مسعود را تقرانا قرين كمدي ناترينغا فقلت يا رسول الله عبد الله بن مسعود تيكت يا الله فاري اقرا عليك وعليك انجلا ان كنا قرانا قران كن كما قرانا ينكن كن بك كما ان كن تينكنا قرانا قران كن ناترينغا كنا كن قرانا كن كما كم قال فارنت النام أتي قرانا ينقينك أكام مدري إني أحب أن أسمعه من قيري من نامون دانا قرانا مغون تناني نامون دانا قرانا مغسرين يمكس أخرين كما فقريت سورة سورة النساء عبد الله بن مسعود تكرى سورة النساء غرا حتى أتيت إلى هذه الآية ميغر نك آية وكيف جاتينا من كل أمة بشهيد وجينا بك لهؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن حسبك الآن حسبك الآن أتيك كنيا يري فارنتي حسبك الآن ما نقف قف شغل قرنين شغل قرنين شغل قرنين شغل فإن جاءيناه تجرفان إلى فارس صلى الله عليه وسلم إذا يا غنجنون في الوابو جنبك وغنون يعني سرق غرن المسلمون farimu hinna isagura ikidan kumantoni ise da na kuma nyana sababu wanda gara kota sirebe gabe bato ngara jahannabar no bolli kembi nayi chabura Allah farimu igwanu hobi ga farin diga mumurunu imuran ni nyade farin golangi murunu mobe imuran ni nyade farin da kinyan dinde nyade diga mentanke magalla gara ha farin piju lagare agara kutuba be gara arafa agara kutuba ke khara hadamarin magun kibarin da hoho Allah hakkan do hadamarin fakara suko kutuba ke bare ga dugutari kitte muto kam mun akundu ate ala hal balagatu ati she banun danda kinyanda gaiba kuluna bala ya rasulullah iti fare anda kinyandi fare ni kitte nya kundu kam mun ara nyome kati jamanga ate allahumma ashhad atin kam Allah shede ha yai ga tinda harin na mun Allah shede ta mushi nda kinyanda ga bai nati ya bona tin kam Allah shede nda kinyanda ga iba ya bai nati kam anatin kam Allah shede ta mushi sai ba mun da shede na mun kine aw fare da ke dina kinyandi la ara kinyandi ti mu gonga ama ho na ga sai ama ho ka hai fare no to ala mahala mahajatul bayda laylaha kan naharuha la yajiwanu illa halim farendo togo kille golle nyaka makki onda uron chombana biten tadi sere sun tan nyangene bakay halakin tenga mahajat baida layluha kan naharuha la yajigu anha illa halik ara dun tenga na won kinyani ara har na won kinyani ara togo kille golle nyaka makki onda uron chombana sankoyen tadi biten tadi sere sun tan nyangene bakay halakin tenga kebe ganan nyenge kat bakay Allah tilla gara aga na sheran kama anyana kamu ha yawma idhi yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha yawma idhi kem kota يوم القيامة قوتا يود الذين كفروا سرونا قلونو قلوي غوتي كوبينو كافره واسو رسولا ادي غير الله فارق قوتا سيرسو كافره يوم القيامة قوتا ارو سيرسو غير الله فارق قوتا اقوتا انكي نا قنا قنوي غوتي لو تسوى بهم الارض هر الله غني رونو مونين دي تاباني مونين غني توني الله نا مونين كنيرونيا sai su wala lafarin kota kota yomar gaman bira wallan ganya kafirin an ga mundan do munye kesun yoro mana an ga mundan nan yin munye ken no ndan tekana an yiranga an ga da sellai basa kota qiyamam bira sai su farin killen ga tan magan wani balan man magan ando Allah farin killen ga makai no balan man maga akota nan mundan nan yin munen nan toni an tekana ta bana yiranga an ga da sellai kana kitaba anda kita yo malaka man kota siresu angara Allah farin kuta anganya kafiri anga kanunu kanui kote law tusawwa bihum al-ardu hari Allah ganyu munye joro dinetia ino munye kesumba no ina nyano gonda ntakiya wala yaktimuna Allah hadisa hadisan awa indahohum gondina Allah ino ha yo malaka man kota yimme wasukono warna hatam panjabana ibwani ke aya na utunna Allah la yajlimu misqala jarra Allah ganta komento nyana jarra la nyirai ari aya tanadi wa in kana misqala habatin min qardali ataina biha wa kafa bina hasibina Allah ti sirebe angulli sirenga nanya makka jamba hunche nyai nge Allah wariti nge Allah washukuru shindana ide asabati fi shani haini annabi sayyidul qudri anna rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisi safa kanjundi goren padise asabatari hadisi gilliani wa fiha wa hadisi ken gondi fa yaqulu allah ajja wa jalla allah wajri ka banu bigandara adam kora rijum faman wajaritum fi qalbi misqala habbat ghardal min al iman bare mana kanjonde nya gana kanjonde nya Allah tin malika no daga daga katti jahannaba aga gara sire suni jahannaba no gondi makka jamba ke hunje mta to ga makka jamba tu kara sire gara kara nya baka hulun kanju jari ganni a hunje binne nya ne ko habbatu saudai ke ya garunya nya na sabune na ganni abinne nya kardali ni ke nya oku bangne soni kan kan no kunati makka jamba abaka lamba laku dalan laku abaka kunye agana hin jahu cenga joke munya ni abbi ne bi nanya ni ya garunya nyana sabune sirebe kulli sire ngana anati allah nati malikaru daga daga jahanna ban woni kem maka jamba hunje haqqal limanu ga sire su sondo menga faqrujuhu minan nar kana subga di imbedi na hari sikar tiro mani pasang gaba suru matin di mere tiyala sire garo jahanna ban nguba awaki hadisi nukon hadisi gille kibe gari aga kanjo ndenki bari mkono kia mambira ngade bugari ndo muslimu nere hadisi kewari maka jamba kucheme ali imanuga siresu isro ndo menga iwaku gandini imbedi ofila kuja arili mkodi adina adina adina miskale zarrati mina iman hobe galluga misqala jarati akelli mraga nka wasi resu sondo mendi faghrijuhu minan nar kharabu ni janna bay mendi fayukhrijuna qaliqan kathira ina sirgabe wani janna bay mendi sirgabe iwa wani janna bay mendi summa yaqulu abu shahid tempa da abu shahid gara hadis mpilla ati iqrawi shitu agallinga kara kara Allah ayan kara inna Allah la yajlimu misqala jarrati la kara kota misqala jarra Allah ta shire to nyana tay ke hadisha qawl ro muslimuni ikhwan misqala jarra li manu agam mare Allah ta to nyana nan to yimbe ni ana bukan dina la suru marul jahanna bari nan bu khawarijun shi'atun kalite gol watina al khawarij kunyanti tisire suntar no jahanna ba anga baka wasir kunni bidiya ku munyai wani ani kum maga yimmiya ti kabairan junubu lo junubu kuchina junubu waren tanu siresu angara hari kabairan junubu nyanya angka afirahu mana kawari junubu maga angara garim kutu tabani ambu kusilama hundi anga maga nchandi tabani ambu kusilama hundi kafiri nyananga wala anga naru jahanna ba anta andume na anta baka ila wakotike hakralai pasiki kum maga junubu kumenchu kafiri junubu mpogorenda buchinangara nyata kafiri nyana kafiri kandaru jahanna banta baka dume na kakra lari mga mekina akra la kure nyanyi ala mkuntenya ni asa hante hiti ari hadisa hante ni gara anna li Abbas kala ya Rasulallah inna ammaka abatalibi kana yuhawituka wa yansuruka fahali nafaatuhu bishayi ghiwari na kwi Allah antasirento nyanatimis ala jara haqi angara huo nyaki Allah ragantu kana mwoso antu kana warimpa watu nehai abatalibi ara farinde ma de manden kamfitu kotai abbasu ti farinda farin fa batune abbasu ati farinda ati ala am fa batune ke abatalibi anish am kawana sire garanta kinyananga anyande mana yala wa husu me la baraba abatalibi gara de manu kote te be nyanga dunani ra wa husu na ila baraba qala nam farinti yabo huwa fi tahdai minan nar ati imben qablai wani wati tahdai abu talibi na kenya imben kalite iwani atta humanya ni igirona abu talibi tani tehunu kwa kitai selinyalema agashiki imbebe ni imbeke na kitai selinyalunya warentu ulaula ana lakana fi derika li asfali minan nar nge sababunga he agara demandeke benya kencha babunga hesu anjira jahana babuya abu talibi wani agara demande kebe nyina kencha bunga ya aya nyinya na jahanna ba dum koy ture na agara demande kebe nyalla Allah faru na salallahu kencha buda Allah ra wanne wenya aghibare ni na warad da hada jahanna ba me ken jahanna ba nuku wana kiti seli nyelunya qalu langar ni kamuri lulla na warad ni kamuri ari hadise tanadi inna Allah la yajlimu mu'mina hasanatan yusabu 'alayha irijuhu fi dunya Allah ta mu'minin toruno angara golli sire sunya Allah ta tonya nadi awawar jaqikin nan aduna wajija biha fil akhira awantu wana illa qaraqa wa mal kafir amma kafirin ke agana ho sire nya fayut'amu biha fi dunya kafirin gara ho sire sunya Allah ra Allah na sunya na dai ganda dunya ira ana sunya na iganda ne ke duna dire fa in kana yawmul qiyama la gara ko ta gananya lam yakun lahu hasanatu yani al jannatu nasallahu lil janna la gara ko ta gananya ho sire ta magan mana antar mari janna arna ri janna nyura ta fi ha ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إخواني هل لغتي ولا يكتمون الله حديثا يندد كمي سمغنين الله ينو كيرو آية تنورن القرآن دي يوانيانا هو يغبرت الميري يندبرت الميري فسكاري سيدي كن جبيري مغا قال جاء رجل إلهي كن عباس يغو يوري كت عبد الله كن عباس فغال له تي سمعت الله أجا وجل تنكر مغو الله يالله بيغن درقا مقورا يقول يا أني خبار أني المسركين Allah ga kamanna ko no khibari hilla kapan wa yawmul qiyamah la gara koda annahum qalu allati hilla kapan unti wallahi rabbina ma kunna musyrikina qiyamam biranga hilla kapan unti wallahi o kama Allah o kuma hilla nikah wa gala fi ayati al-ughra allati ayatan ghali wa la yaktimuna Allah hadisa inta digamem bolina Allah ino koda وقال ابن عباس را آية لككهما من أكمانرا ابن عباس تي أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين إلا كفرنا كنا ألا ننروك ما ألا والله وكما إلا نكحنا فإنهم لما أروا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام dirembe illa kapanu ngara tuani nanti sire suntaru nar janna silami nunga he sire suntaru nar janna mu'minu nunga he qalu iti talau fali najhad ete wa qari o imme ga diga sigi kebere nanti allah o mai hillandika o kama allah ora hillandika hanga o imme ga diga sigi kebe na kore qari qurun kube qurun kube bakka diga meke onna qari فقالوا كم بيني نتي والله ربنا ما كنا مشركين يتو والله كما الله وكما هي لديك هنا يغرا كينيا فقتم الله على افواههم الله يرى قوم بيغي وتكلمت اليهم ورجلهم تانون كيتون جهه تانو برو كيتون باش هكتا ولا يكتمون الله حديثا انتبه هو مون دين الله غنا باش ادي كهما مي كومبوا تو انا تنغري كهما مي نتي قياما برا shigira bane heti menanti tankarege wujine sinani dahala bane tanu wakati nuwa illa kapano yi megra hoho nya iwasu kono allada wakati nuwa yi gari nongani inana kari inati wallahu kamaloma illa nikahana kiyama mpeti nantuko kota bane njini amyame wala leri bane tankarege wujine sinani sire watoko lahala bane nikendia ande toko digambane kama kendide wala yi watu mungu nunu kuigara hoho nya inasu ko nukui gari inakanu inanakari haya nukuka pami hundu ya ayyuhalladhina amanu Allah tumumininu agape nuba tumuni tilibranka mungu mbomuntu mwesua na lagata agasundu mundi na nkayeta agolenga la tagrabu salata kamaga tinto salirama kamaga tinto salidingira ngade na nchali wa antum sukara na agasukurantuntuko dolonga naga hakremuruni wati dolo ari marahala nun naga tiyari tahana nga dolo ndaga ntenya nyi kenki barelli suratun nahali Allah ti tille mu ikedi nyagada jelita marundo inabunga tatakijuna minhu sakara wirijiga hasana agaga ina dolo mbugia dolo kebe gaga sukurana aru warija hasri dolo ndaga ntenya irena aya hilani mewa odangai Suratul Baqarah iwari nantin ni dolonga aro karati kate mamara koni dangani nantin na hangiri na hagabe widi junubun ka widi junubun na kore na hama kenne marahala hilandi na marahala shikandi nya haikeye Allah ti mu'minun aga gana dolom min aga sukuran tenga ni kamaka tindo salli dingiranga kamaka tindo salli dingiranga aga nchalli de hata ta'alamu ma ta'uluna ma aga gana hondo aga gana kubinu kondo shikura ingana daga nga pirebe anni mega andiga nkoni donche da wakati kebe kembira nga anna tinto sallema kanga nta andiga nkoni donche da kama kati nto sallema na nchalele na shikura ito kakai kwa kambu kakati nkoni donche da aru akaka naru salle diga rakaka kebe kono salle na nanyaka katu kanda akaka naru salle danga kebe kono salle na ntaku anga diga mekebe mewa kono anke itandiga nkoni donche da kama kasalli na katu kake mwoli na dolo keto kakai wani shukura e aro kitum bu me yure angatu hada bare me ngana kiti ampa krentanu angana shukure ga gari ampa krentanu wala wallahi ga pikiri ke berno shere ngai gana ngo perne ga kiti dini akitu kem go aro shukura e kitu ipu kunta na me yure wani ke antam du shera me shukura e ke ngani ke be hada bare me hakle nyamba ki no ni nangara sante do ponte do nyagalinga manyi megara ndu jata daga ko tumba jigo shukura ni hada mare menyana kunu ye kenya ni jahila gunde fare pabatu gune ke hamu jashiru suhada ni to jahila guna domi dolomini aga dolomini atumbari ya garenga ra suguta na shukura tento ko ali nyoko mo hilliga dangrita ali ga kembere ga jinyo ngono ti nyoko mo kubelu nyoko dinkanu iga dangini hamu jai komo ya gareke ga ina sugu ali la bo mutu na nyogomo kusu ni nyi mun kutu ne kandu kutu ni kari na nyogomo ku gijime mbogo ni su gudde bugal ni to ko saka ali ibn abi talib daga akhbarin kwalla farina nan je hamu je haygari nyogomo kari sasa farin giri sallallahu alaihi wasallam na likata hamu jai e farin do hamu je gara men ari farin gai nan je hamu re e hamu je tika giri mura ku tunin ke ha ba ko mulle munye anda ngara di du jate tungani munye aku nu mani inke hawa komo gahe yo fare da to harisa dolo ke ma bugai fare cha dolo ni nyana ke mu wadi anan chukura na nan nyagalindi nan chondi manyi me gara dura ga tumba ni wanka ja te be suna ko menye be suna pa ba ko menye ke ana sukura endo ke dunna amaga tinto sande na naga to ke mu wadi dolo a dolo mini to ga naga sukura to ga maga ga na ho to ga ke be ko awana ke mu bani ali Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati janna sa ahadukum wa huwa yusalli falyansamu barin ta gadu banan ban ganin sallen dan gatti go bugu sallen din wali yanam hatta ya lam ma yaqul qinqin angana qinqin nan bugu kan gonde bire ban yin mega randi kan ko ni tonto anga salli nan na salli ne kina don na hilanya ne kafar lan ga tinya ga na ri tikkan ko ngan kenga anga kan ko ke bakkan duri mugo su abugan duri an na farla ke sallah wa tinna ma dalla ngade faringati sirenga nai salle be da waranna daga kanke ana runna hilanye ken angiri anga salle na murunna hilanne tigo nganya gani fariti ken ngara annan daga kanke hilo ken ko ngana ko nya ganda ngara ndiga ko rinto do pira ganna green an challi fala lahu wani farenta ken panga na tanti gun te ken tan rawanya na yaji habu yastaghfiru arawanya nan ken jaten dan fa kaman nan duwan duwa na Allah nya ga nduda fa yasubbu nafsahu jaga nai nan dundaga anta sira basi siringa titi kan kuni tuntu bane anke ngasi munanga kebe kono nanya anna tananya kuno donc kenta guda dolom minana gana dolom mini sukura inga addi ga mu sariya jate tika ko kenya naga tuwanu maga siringa na dolom mina ga buge hakru na hara gana tili yakke ngara sariya ta jate antanya na wallai andati ndin komen poro antanya na wallai andati ri yokebe gaga gaga ndere wai na diga mu jate tika jacin ta diga mun kamma ah kireta no wala kama ga tindo salle na kama tindo salle digira nga ma kana ga koli diga mun tuwa wala ma kana kun tuwa ga kebe kono salle da kana nya ga tuwa wala junuba janabanten kama ga tindo salle digira nga kenan ko misilu janabanten kama ga tindo misilu nga nan tari no gondi illa abir sabili aga anta janabante be anga dangiri tikki dengare hatta taqtasilu maga gana yang kide janaba ga serebe maga rombi sire din nan taw kenta ke manda maga dan dan din te ko kura ko hille jonko den pay men gobe allo tike la ke nan buti misire ke no ngana daga do dore hon ta ke na janaba to ngana alla bakati misire no ngana dan kamma ga taw no wa haranga ne kan kan misire nyari anga wurdun kuyi mani ga buanga tanga janaba ta bugu bukan nan daga yang kemaka to sakka misine nan do janaba bukuwa kamaka tinto misine wana janaba to ga maka dangi to neo iladi nukwa ashiru li shaybanu maka janaban tenga nai tawu misine ndi janaba nganan kitanga misine ndi Allah wa bakka nan daga sali jirage angana sali jirage bire ga Allah ridin tawu ken daga tenni ashiru li kinga shaybanu ni ken daga bardi janaba ngana kobe kita haraga maka tina nyanki Allah wa rasali jumu to janaba ken no ndi Allah tawu misine basi da kenga ngana sali jumu kana nyi kenga sali jintanga amma yanki maga wutu misire ni mangane bakati kille na re hatta tam tasiru maga nda yanki ngana yanki bire kebe boni misire ndaga nda sali ndaga nda ka janaba nganga maga wutu misire ni maga sali ngana sali nda chande ndara gani wana Allah ra janaba nyanka en ko ire amma sali jiko hatenna nyanki ta hatta tam tasiru hatenna nyanki ta kenya ni janaba nyanke mugono hilliana al qusuli li mujiji yanki mugo wono anga na kenya ranga sa wal qusulu al mujiji ma sunna aruq yanke be ranga sa na kahiri sunna no nyanke na janaba nyanke mugo hanan ne kanga sere anga ro jogendi anjinga pala diba anga duzu nya ureba anga ni anto ndo mekere ta na timpa inja na banya yanke ni anna mpate chu yanke jin na mpate chu kinyo anga na duuta na jilla la kendi kudu kudu na buwana na jilla nungu nedi na buwana kalasi jana ba nyanke daga sabi kia na yanke mugo hananga fusili mujiji jin na mpate chu kinyo ta anga ni anto ndo me jin na mpate chu kinyo kenya ni tuwano nchukja muntengare anga nari dala mpakanji nga ube lambe mpakanji anchigi dala la kenga janaba nganga anda janaba nyanga nganga nyanga chondomende antum mitala keri nambu janaba nkura antum min lambekari nambu janaban kura jingaran patin kita ta janaban kura janaban yang kumuh hanan ni kia ayang kumuh hilan ni naro sunan dabari dome ari meymuna ta hadisan ni faris sallallahu alaihi wasallam janaban gara kita ganya yang kini jogen dagaro ara jindu ikiti taike hilo ni kituku hili yang kita alushiki hilo kata giro no jini agara kunyang kita alushiki kembere nga arajimu dum kane kero halle mege nga kinyen nukuswa nasu yanki na utukurungo masumpo kane do halle mege nga kinyen nukome na mege nyanki baka dua agara mege ku yanki baka dua kiteke sarakoe bega toka yi aradigishi munyanga na yanki baka kenga nya arasali jumu dum kwa nga nai sali jiragene anga sali jumu dum mwabe arasali jumu tuke mwole agara sali jumu tu nanduguta agari tanumba ngenga ara taluku yanki yengara ama yi taluku yanki kembira nga agari hajanku tenchu yanki pire kebe sali jinga nyakunda agari tanunga ara tanungara ara jinjuku ii menga talushiki majinga inteke nde sirim kitana kembira nga teti tayara jinjuku ina yanki kembira nga teti noge ara yanki kita ni hatenchu yanki yanki yunga dugute peu asute baka halle ni tanu nyanki iwati ike yanki bongo bengani keni sumna nyanki yetu wajibia memani fare ngara tanu nyanki ndeke wara halle kema wajabi beswa pasike fare nki ni kunga ni yanki ni jogo beni anchiki munyeke ya botoka nyana no haru hobe nukara karo nunya anchiki munyeke ya rangana dutene yanki jenga botoka nganta nungwe halle ani surungara hamu imehonu ka gilimpena nchakundi nana yanka kama kembali yang kenyanya na munyekeri bare kende anyi yang kenu muyagana angana yang kenu munyekeri wa asigi batteke jike gana jugno nonga botokana angana haranta mu yang kenu botokana tokya kenya sagura fare nganyi walla yang ken lagare na sutiran mukukante anda sutiran mukukante pira ke gani tamu nyu bare ni tamu yang ken lele ni tike wa ken mujubu banda serebega karonya nam ewa jogondi sasa simanya na jogondi gidin pena nyana ngure anja li jinyan na timan bare ni tanu nyang ken du munde na ga nyipo to kandia ana sute baka boto kanda na sigi no ko kanda ni yangi ken gal ta kan ke ma anja li jinyan na timan ni ken bire ngan na yangi e wa ina tikira yangi adu sunna wala ke yangi mo ni sunna nya ke ma wajibi wajibi ke jinna paten ku kitata ne ke yangi mo wa ko anda hojabi wajibi te adu sunna nya dabari hadda ta ta si janaba nyang ken ni ke honuna titi e wa sabune yanga yankini ti sabune nya janaba nyanka hilo kembre na annari yanka ti sabune kai silama umma yanko hilli waran kamale aga nay duzu nya gani jike senne nya nyanka nan ken kamma makenya ti sabune ke illi am patenya kamma epi sabune kai me hoshen nya ni sabune lanta jimbono ni abara manda jinto ko boy nan to sabune da jinya ga nyilla ke lanta jinto bi ni ne o gana ri jinga kete gate e keni sabun jinya jinto ko buga imam buga kembere nga jimbo no kaga ma jinto ko buga isa bune ke sennanya Allah wanja na banya kare na ro sa bune ke sunya dobe ah ko be me kaga na tira ke be gam miri dan na janaba nyanke kem palle nga nin janaba nyanke nan dubute ni cha bu nyanke nya ke na ni nan da ke kan wu dura ah ke ni janaba nyanke na hatta ta ta su wa in kuntum marda gellaga nanyi kata agawatun tonya ni koti janaba ngana nga maga tintum miside nga maga salli mangana yangi wa in kuntum marda ka gellaga watun tonya ngana nke lanta yangi watebe ganga iti jimma kata mpatena de maga yangi de alanta yangi ni nake wate tuwa nga anga yangi su awa wateke jiri ni wala wateke sahai jiri ni awa sahai lele ni awa ala safari wala janaba nganga kana terendenya ni aw jaa ahadu minkum min alqa'idi wala aghadu banam be ganari nuku yankantena nuku yankantena nuku yankantena mani ganne qur'ana ga yankana wakati be madina nu jaraka mai kompon nellan aga tunu mana kinya wala subhana nu be subaka nan daga gunde nyari kampale nyi annan nuku muru nuku be ganu gumbanga nu yankantenga ni amana ta gunondi shere kan tangal haiti nikya dingira yang kante dingira kumba ma anna ta gono anna ta ko kebe no gonni sere garantanga lanna ta wonna pa junda balu Allah wusantara sobe kebe gabbaka haramare mwara agira itabane kina ya na wanga puru kebe ime gabbaka nga na kempu njempo Allah maduma kenya inyida gingira yang kantenya ya anna tagunu anna mpajunya wa awri alisirebe gana sobo gore nya anda sella terai nya au la mastumu nisaa wala galu ya garuba sabu wasa gane kusu hatampanjini falam tajidu maa agaga maji kita fatayamma musaidan tayiba kembere kara sejura senne kare kare sejura senne kara ken kare kare famsahu bi ujuhikum agana agaya wonchu sata wa ilaykum adaga kitu inna allaha kana afuwan qafura allah ni yampana nyai allah ni komen chutu ndaye julubu ndaga yampana irwana wako ke aya pane di Allah haigara senna gunu manime ko senna gun kantelu jiki senna gu gore hate tunu kenna kenni janaba nyanke ko jinnam pate tuwa kita kenna senna gu buji ne ngano hadasul askhar suhunu na katia nyanke ne kundi yago imme kitu tanu kenni sade jin kallema hadasul askhar senna gu kabe ga kusup pala simu tu jinga tanu tayammam kenya na suhunu hillai kitu ndo yao senna gulu kushiki suhayere senna gulu gore nganan kita hadasul akbaru nganan kita kenne hatentu wanyaji hadasul asgaru nganan kita suhunu nakata tayamma munya gani suhunu hindi kuma aya ke nukondi yere wa awagoy ke aya bane nukondi yere gani hadasul asgaru hadasul akbaru nganan seren kita angang kawa kebe dabarani kemponi hadasul asghar wa ganan kita kebe kan kwa dabarni aya bane kidi shu hadasul akbar ne kana janaba yanki kira koi kita sirebe janaba ganan kita watenya na Allah ta yanki wala anga tirede nyari jintam maga anga janaba yanki ne tamam tamami annan challi anga na jinkita birebe annan yanki kanta sagi ne sandukwa Barinji sallallahu alaihi wa sallam ati shahidan tayyiba wudu al muslim wa illam yajir al ma asra sinina Barinji sejura senne silamin tan dijinya ni haranga magi kita sinu tammi fa ija wajada lima gelanga na ji kita fal yattaqilla wa liyamsahu basaratahu anga na ji kita bire ga tannan kanu allai anna ji garam patena anna yaqi kenni janaba ma annata mami angaranta yanki ube anga maji kita annata mami annasalli kangana ji kita wati wati janaba ke yanki janaba nyanki enni kanga au jaa ahadu minkum minal ghaiti kenni sobelina sella tire anganari nuku yankan tandam pajunya salli ji nyanki ngare ke haiketa hadasul askar nyahiki janaba kenni hadasul askar hadasul akbar anga maji kita na nyanka na tamam a watenya ga nanga ranta yanka na tamam a wala mulle gote ni nanga no ko be mulle nyana no ne zinya na no anga na yanki a wande gunu tamami ke nga na ko bira be ubi anga na jita wala ko kita wati be anga laga yanki na yanki no we nyani kenni hadasul akbaruna kenni kata aw jaa ahadu minkum min alqaid kenni hadasul asghar agadu bana be ganari mo kuma ga yanka ten salli jinya nyanga anda ga gunnen banga jilla tere salli ji bono walla anta ji salli ji bono ko ni salli ji ke bono hinu ka ko ni salli ji ku bono hinu du bana be ga nan kita salli ji bono jintam ma anga salli ji daga walla watenya na nga Allah ta salli ji daga ni anna mani yana gani sheju rasul ne mudu annan kiten champa kama annan tamami annan jalli madarura nga giranga ube manga da jikita keti sali jin kallenga tuwano igono nati farla bane ti tamamu bane farla no hiliran ta sali nitan kenna majawi maliki yadi ti tamami bane farla no hiliran ta sali nitan bane ko hakra latta nay magagari ti tamami yallan tanya na sali wati kane anga ton tamami nan na walla masallin wati na kinyi gana mundan na sali cinni anna tamman kewa majawi maliki an kali me ho sahaba tinga ni kige bei lanjura nyaga nwangara ntaji katini jinga watea sabura uba maji kita serella ga salli jungutu na salli ndugumu wakebele Allah watta mami ni gana salli wati ndugu waini tuwano nti almubaddalu lahukumu lahu almubaddalu lahukumu alibadalu lahukumu lumubaddalu alibadalu lahukumu lumubaddalu iganati ke gantano ke waraba tendi aga wareke me batendi ke ganyu hobe nyana ke haragundu hoga na me nyana yala serilla salijun mutunna wakati ndugu mallanta ha bo angara salijun mutunna wakati ndugu mo kabe salijin gantano mani darura ngano tamame nyaga waraba tendi tamame ngara wanyana na sadu wakati ndugu kende bane hillandi gadi albadaru law hukuma limubaddalu yala sire salliji bane farla ruhi li sikira salli ni tabiranta salli farla ruhi li sikira ga salli ti salliji bane nga mwoke bede anga ma salliji nkita alla gara tamame ke warabba tenya ni salliji ke ga kebe dabara tamame nga dabara tamame nga utiti darura we ken darura gama giri tamame ma bono anta mami salli hananda anta mami ti jimkonto encha gonya laga sarangare harisa maji kita ube anta mami ti watenye la saran le harisa kenga te magri anta mami ma bon Allah ma Allah saran chali ni tai utulo ngari kundunga Allah wa sali ni tai tamami ngaya ti darura be ta magri tamami ma bon Allah wa sallu mani me sali ni tai bas ga wore sali ki batenye ano fare pali sen cha gura ati se jura sen ne ni silami chali jinya haranga ma sali ji ki dasino tabi kega kitan dike yele hadasul asghar anna tamam aw la mastumun nisa walla ga sabru ya gari aw ga sabru ya gari bo kella mastumu sughi la ritu wal umra honuti nan kati ya gari na tanga nan kati ya gari na an jalli jimbo no o tawsir nan yugo kati la mastumu irantaru ya gari kati ire ana rusaqan lim mabunya Wasi Abdullah ibn Abbas turjaman al-Qur'an ara la mastumu yare ara tawsir ya galen chaqal le mamun andu ya galen nasam o kega sahanteni basi o ganya la mastumu ke o gananya nanti salli jinyam bono o gananya ti salli jinyam bono o mati aya kedi hadasul akbaru aro hadasul asgharu ke barenya na juba bo o danya sasa ja ahadu minkum min al-ghaiti o da kenya salli jinyam bono hinga aw la mastumun nisa ora ken kanya salli jimbono hinuma a hadasul akbar na minna awo aya ke ha kam nan e wanan je hadasul asghar nyadi amma sai hadasul akbar ni ma tum magara fam awo go yugo kana la mastumun nisa o kana kanya anga nakati ya gare an jalli jiga bono an daga sillati ran jalli jimbono an kati ya gare an jalli jimbono bo hadasul akbar kan len na minna janaba yan ken kan len na minna kita an dan na li don ko ti aya ki gari hilli adihi li suwaku hadasul akbar adu hadasul asghar wala qaiti ki qallanya ni hadasul asghar ma salli jinya ni kenna aw la mastumuke kenne kita agaru ya gari kana sabu janaba ngaran kita agaru ya gari sabu janaba ndaga kita falam tajinu ma agama ji kita anga janaba ke yankini walla daga sillati ramma ji kita anga sarjira gane ando ya gari yan chahu janaba ndan kita amma ji kita anga yankini fatayamma musaidan tayyiba kembere na gara sai jura sen nan kare kare wati hadasul asghar nya gani sellatire nya gani tanji nya gani sali ji nya gabono o mata na sali ji mutu kenni suhunu na gati ay yago kitu imme tanu sali ji no koy sere gora wati rinda a amma no ne ko re amma lakken ko re amma taru ko re naki yago ngati yago bare nugun ne kello nugun ne ngayago ndi lakke ngayago basi tuano nti gana ti yago yago nda utu tangeke gushi yenga jomna nukukebe agilo nda utu irenye na la wara nchintu mkoteke yage nda roi nda utu ketaroi na la wara ketaroi nugun ne ndo lakke na mina ina yago nyari kata minta yago ni yage nda utu antangeke inteke ire tangeke gushi rekega jomne nukube ire yare ngilo inda utuke nga na lawra nchi kani adaro inda utuke taro ina lawra ke taro nugun ne dol lakken na kenya di ina ya bu ne kenya sabura ngani majhabi maliki an konda lakken ko jo go je ranya salidin tunnanye nugun ne mesin me gosinde ranya salidin tunnanye majhabi maliki an me majhabi no tanaru hadisu do digan cha hanteni na jilla lakken din na yank na jilla nugun ne farda ne salidin farda nugun ne basai Allah gati qaraha ya gon yanki nugun ne kira لقمة فارقة صلى الله عليه وسلم إذا توديت فمدربا واستنسق فارقة من السلجر قال لقم كجو قدو جلال نغنى نابو غمي لسرين قدي فارقة أمر اللتي هيتنا قمري نابو واجب ما واجب يعني قرآن غاية اللي مغنى لقم دون نغنى ياغي نالي ياغي نان كن واجب ما واجب يعني واجب يعني او نغنى غاية كن واجب يعني نا جلال لقم نابو غمي نابو واجب يعني kutu agun faidan ni maniya serebe anken chalijira ga ammu gamman lakken ko du an chalijira ga ammu gamma jiran no den ni na ko ngul angana salli sallem palle ga nanga simme o gati wajibi nyani farla nyani sallem bonno an cha ga ne salli jinga anna salli salli bas ganda farla nyatu ko ka ngana da ro majibi maliki ngat nan ti sunna nyani kunta ngana mu ngul lakken ko du ko nyani wala no ne misme ko sunna anga salli salle ke saha me salliriye annam kinnon to wala me digan jahante salle ko non tanyani na jilla lakina ko yugo du farla nyani na jilla no ni na ko ni farla nyani ngara kebe ka gara basike Allah ga te fa ko aksulu wujuhakum Allah ga te gara ga ya ko nyanki no won ne do lakai na ya ganyi fariqatan ana salli jira ga tan no ne me sabu me sabu Allah ka ko dugu yi ko te ya ganyi wala kenga ti kenya ni gati suguru na ba i konte ne ya ganya di tarun ka konte ne imme ne kenya ni e wa ma jabi malikia na tarun ka masahi kenni ma sunna ne me ma jabi no tanalo wa hadisi sahan do tarun ka masahi den ne farda ne bas galla farid sallallahu alaihi wasallam al wujnaini miras farid tarun pilli na yum kolla ne al wujnaini miras ke hadisi abu daud da albani ta sande ne fariti tarun pilli nayin kolla nyari tarun kayan kayin ni farla nyari yaga konti nayin kolla nyari kenya ni allah faris sallallahu alaihi wasallam igara salli jirage mo suko amma sabati nanti farini mem masahi nan chage jikurumba utun ni tarun ka masahi ke masabata allah farim farin ngani mem masahi da kundu na sagande murai ku benu ga toka kitindro mu ana kenya nyana ni taru ku masai wani imbe tau na imbe nyadi jikurumba tau tira arise masabati na te fare na jikurumba utira aga ni imbe ke masahi na dege na saga ni jik murai ke bega toko doro mu ana kunya nyana taru ka masai taru ka konte ni imbe nyadi kenya ni kati sali jini suhunu na katia ya go kitu inkola tanu yanke kenga hatinjwa tamame kenga suhunu hinda ko garna oti awla maslumun nisanda sahanda ga maga nti yagari memende tike kita awo mujahbinu kuni serebe gana anca ni jirge halle angana kati yagari titta gamme anca ni jukuru amma jahbini gulu angana kati yagari anca ni jirge lisani jukuru anda dagame muramma dagame muranga kati yagari ke ngasani jukuru majahbinu gunuti angana kati titta gamme anca ni jinga bonno angama kati titta gamme anca ni binda bonno majahbinu gunuti angana kati awa hoga kuwanga anda nyati daga menya anda daga me ka kita sani jin bono ka daga me ka kita sani jin ma bo itaga ne taga ne kunwa ka hosa hande ngani kebe wati la mastumu yere yare ta kalle ma bu yani hosa hande ngani kebe yare ka ti ta sire sani jin bono an cari je ya langa nak ti yare anda sire sani jin bono wanda yare ko ne ga nan nak katai anga kati wandi ya gareke ken jino bunga nga mesali jingi mwone tanke jiga ma buwa nga sali jingi ni mwone anta kono anyi meya kenya gani basi sunta asabati aise tu maa ati farenji sali jingi mwotu agane ida miside nga abi ya gare kutuba na besumbu na nadaga miside nga anta sa gare sali jingi tanaya kenda kwa ina kati ya gare na ya gare ambrase anta sali jingi mwono nini farenji kote gare awa sali nukonde aise tu wabarati ni farendo kimbaka naga farin gane sujudi ne anakati aishatu tanuma aishatu ni tanungusu farin na sujudi farin gane gire aishatu ni tanu putu gari farenga nari subi chune nga gari anakata talu nga gari anitanu ngusu ya gari katega nyisani jibono nili farenga tabarungwa wala diga mempo saante ya gari nkati entasani jibono nili serebe da nyati dagame yo ama nyati dagame yo na nkati ya gari antasani jibono nili mahunda kuwanga ne maji gana kuwanga mani kuwanga heo kempo ni sani jina kuwanga abonoti mani huka kuwanga kati yeke wala anga koni gana kati ya gara inya kyo sereta nani maji buwanga wala wata na mani buwanga sani jina kwa nokeni kana nyuhuga ma buwanga ya gara kati inta sani jingu wani ilwani sogi ili sani jingu wani higabe sogi ili alimihosa antunga ni kubenui kani jate laga alimina libauli tanji tanji gana kusere ancha ni jingu wani wala kaiti sobe gori gana kusere ancha ni jingu wani walri hanka jambe ngana bu siranta li jimbono on naumil amiqi kan ko jupe sire gana kan ko jupe sali jinga bonno wa akli lahm al ibli angana nyogo men ke nyiga anta li jinga bonno wa masi dakar li sahwati ala sabil ihtiyati aro anyi me dakar ke anta li jinga halle iramen tan da ngana kata ti sahwai anta li jinga annan cha ganta li jinga ihtiyata furona butu wano chogeni wasi sori gabe gara ni tuwanu mwa sere ngana kati jakari ngancha jage hamle sori ila ri tuwanu mwa yara sani jina kono mantapono wasi ka hadise ri ila farenti ni ancha ni jira hile ankata jakari nga farenti chimputu rana ka anjimbe adam pate mkute nchwa mwa hawa kwa ngana kati ankara ngaranga ankata mkulinga sani jina kono mwa farenti chimputu rana ka mpate nga hadise tanari ila farinti ni sallallahu alaihi wasallam nanti sirebe gana katija karina farinti annan chage sani jina buku hadisu hili kata tuwanu nati igana hobi gana bale njita andanati honta ancha ni jina hobi gana bale njita ni annati ancha ni jimbono me tuwanu ga kati ni kahuma mei titika mempu sahabante nankata nja karia andasa ni jimbono nini kanga nanya tisawa nga ihitiyata saganta ni jinga puro na butu wanu mesureni kanga manya tidaga meke nga honta ncha ni jinga kanga nanya tidaga me puro na butu wanu mesureni saganta ni jinga kempa le diga ncha hante kenyi menta ncha ni jimbo nile ne puro na butu wanu mesureni dana ncha ganta ni jinga ihidiyata sani jimbo no hili ni kuwani kempa la ncha ni jinga hendeo orega kuwa nukusua anga gubia orega kuwa nga ncha ni jinta kono anga jogia orega kuwa nga mwasu sani jinta kono mesebile ni kita tanjim bugurando sobe gore bugura hobe nda buguti kui ore anda buguti kui ji buguti ya sobe buguti ya hanka jambe buguti ya kubwa ni asali jimbono bugura nuku hini hobe nda buguti kui asali jina kono wala kenga he ewa kenko jupe wala kenga he nyogo menchi injiga he kuwa na hadamare mencha ni jimbono ni kaya gari mkashi enta kono ni wala mahuga na kubanga ni fatayama msaida nteiwa ke sayidan tayba ga tuwanu nyugono ti yala sejuran ni sarata ma sejura ti sarata ya tamamin sejuran piti sarata ya ango ni gana sejuran kitan nan tamamme kam tamamma kam kanga ni nukusu munyenya gani hari helanya gani sejura gan takka ma tamamma kam tamamme na sala tuwani allah fare agari kitun katun munyenga tamamme en kabare ni hari shebe gara kitu ko fare du futa sejura gani sarata ya anta sejura kan futa ne na buga di sejuranga jonga kitenga da futia itikenda ko sejura kiti sarati anga na kitana nta mama sere kanga makita munyen kamata bo munyen ka kama tuwanu ndi hoho ga munyenya kamata mama nganya nani anga tamami ni gile kama helanya kana anga tamami na kama da watu wanu ndi hari ite anga tamami na kama kaite ke diga mo hilirani wonu ti teke kana atu tuntenga munyendi anga tamami na kama na ko munyenyi kwa kagane akutuntenya gani la kutuwa na sabuni bo kempe ti munyenyu boyi ba majabe malike nya na kinka malike ti hari kurda anga na ri kurda ma ton ton tenga munyenyu ne atalla tamma min kurda ke base talla ti shaydan tayiba munyeke kamata ti kurda ke ton ton tenga munyenyu munyenyu wa ne talla tamma min wala ga hobe goni ganya ewa itin kuna men kutuntenga saka wala so lem kutuntenga saka kempe ti nyugo mu atu tuntenta munyenyu kem kutiba ka munyenga kahoho ganu munyen kamma tamma me nganya na kamma na gare gare bo tamma me kai yago yago ado degerum pindi kenya ni tamma me no ari bare sallallahu alaihi wasallam ma jabiru na mesori ke gani ma jabiru go anganan kiten katu munyanga ta hananga annaranya go tamami mbugo ko annan kiten katu ta hillandinga an kituna disirinan to bu ma jabiru wa ke kama me tamami ka ho sahante siganyan to benta tamami di parce que allati aghayahu wa ilaykum araki ari suratul maida khallani wa ilaykum minu ada kitu ya gondo degeru gelle su duro ke gani susata ite qur'ana gani alla gana kitte ko ni kundu qur'ana di itilaga na ko ni kundu aga ma hotta nak hay agen pene degeru bane aw kuma ngar qur'ana da alla gati washariqu washariqati waqtau aydiyahuma alla ti hayana yundo harena ya gani qadihi de kitte ko netwano chuma gawo hayano kitte ko tumina degere kitte khamne di haya nan kitam ko duniya ta kutini seganyan tobe anta kutini seganyan tobe wala me salli jin kibare alla ga konno amata waide ko mu ilali marafiqi mama kanya me tamam ya ga to waide ko maga kambe no ga ma marafiqin ka hal diga rum pilyan aga ni seganyan tobe ga diga seganyan tobe ga usalli jin kallen ga mogobe anya ka pagai anani shuri suratu maida ayani salli jin kallelu tamamin qalle salli jin qalle ati gara kitu nyanga kata segenyan tumbuma tamamin qalle ati waide kuminu amma segenyan tumbe ngai donc segenyan tumbe ta tamamin tamamin ko sahante annan kiten kata munye ngata bane aga nani kobe gana jonga nyaga me ngana ran kiten ne puru nyaga me mara nya wonda na fute angana nyaga me ke fute bakan kituni annan nya gon masahitai annan de gerum pili masahitai tamamin ni kelle ammaru bin yashir hadisin ammaru igaraga kunnendi kendani allah ra ayyan kandin nanti gama jikita ina se juran kare kare tamame ke mugo ammaru matu janaba ngara kelle ga kunnendi jigan tama ga abirimbir munyanya ko dawa ga birimbir mu basa ken jate ndi jinga patenchu kitam gobe se juran ga wara pateni fo se juran kisunan patenchu da kunnya abirimbir igare ati Allah farina sallallahu alaihi wasallam ati janaban dinke kitabe jimay maga mirin mirin she ne ko da banga birin birin mobe a farinta ni atanyan baka farin ni kituk daga ko hilinya kundu atanyan baka nan kituk ko hilinya kundu ni sampa munya ngata annan ya won tun sata yi annan daga tun sata yi farin ni medanya kundu ati kayan masana kewan masana amiri abu jahmi ga hadisan daga di farin da tamami a riki ten champa munye tabane na susi ya goma na susi daga rufin da farin jikiya tamami ni ya rindu daga rukwai shiga yan tombe da ne ana juman ya goma kembirin ana rankitin daga rufin da paska allah ime juman ya goma paska tuwano da mai sori kenta ne ya da tamami tertibu wani ma tertibu hutan ne tuwano yi wani tan na tertibu paska ari ayan ni ken mugari kadaga ya gon masahita yi ana makitu anna tertin de pasga mangari inna safa wa marwa tan bi sha'irillah alla ga jonga safa yi fariqa ga daga hijira ga tibu dan bi ma badallahu bihi atalla ga jonga ke ba ga ban jonga boti yere ga alla ga jonga ya gon yi an kan jonga ya gon anna rita ga na anna tertin o ma jabi ni gonoti ayi gelin tamra me ngana nyana hadasul asghar nyara yala salliji tertibu nya farda yuma tertibu me tertibu ni salliji farda yi gella gana tamam me nga anga tamam ni hadasul asghar nyara itanna tertibu wani aga wari kebe batenda tertibu no salliji annan jinga nya wa naran kitu ka gella gana ni anga tamam ni hadasul akbar nyara yala yanke janaba yanke tertibu mpi wariwa janaba yanke tertibu ndan aga linganda ngana yankin yankin de mutu tu rera nan daga kam aga linganda jindu guran kam munya annan yankin angara yankin rutu nu ko tere tibu ta jana wa yankin boy ta gana yanga ja ewa tamami ni janaba nyara janaba yankin ni meter tibu ntai tamami ka rabbi ga shaga batte ni maga tere tibu anga jomen ko su aga linganda jungan de garu annan nya ko masaya aga linganda jungan man nya ko manna de garu masaya ki pasaka ga sare ke bote terti mundano ka ho sahaba ntinga ni ke bagari aya ndi mo ga terti juma nya goma annaran de goma o tamami mo wonni ke sirinya to ben tani katundu himli tani hadisi bi gari nante atayammamu darbatani darbati liwajhi wa darbati liyadayn ala almarafiqin ki hadisi masa hadisi bi gari tamammi ndi munyen katundu taluhi liyai katundi tabani annake la nyaguma katundi tabani ankitin bindagarun ara ankitin kannu ki hadisi masa hadisi ki masa hadisi bi gari tamammi da maru hadisi kena ari abu jami farinda yago do degeru nyakoni kende wa tamammi kabla halani kende ah nda kagara ntike aya harasul akbar mar au la maslum nisa ken ne janaba manan kita hate to nyang kini ken harasul asghar wadi ken ne kan au ja ahadu minkum min al ghaiti suhunun na ta nyang kini ken ya go kitu yin kon la tanu o ken bre na kita ga nani kita jima kite anga harasul asghar nyana jima kite harasul akbar nganyana tamami na dabari kenyana suhunun hille ya go adu dege ibnu kasir rahimahullah diren be agara ke aya agara tafsiri ati aya ke yang ka sababu iwarna ko aya ke yang ka sababu iwarna ko pasik iya ya no hillali tamami ni tamami ka aya yang ka ti sababu iwoi wa ati juma inga nyake ai tabani wo yike kusanta sababu nujulu ke koire ataya kesa sababu nujulu ngani ke bani Aisha radhiyallahu anha ti Aisha to kamana ngana dunya baka mama annaha istarati min asma'i qiladatan fa halakati Aisha to jira terende huwai ara asma bint Abi Bakari ara akanye lugo chaka gandi ya garu ngani du yambani takanye ke bigaru ne kandena chaka ara asma khanye lugo aro kanye ke kadaga terende ke khanye ke sangu فباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال في تلبها فوجدوها فارند سروي غن ورتنا كنيك مندو يدا مندو يدا غري فادركتهم الصلاه وليس ماهم ما صلوتهم قصريا جنتي ما فصلوا بغير وضوء يصلي نايصلي جنتي فسكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل له ايه التيمم ira ken qabarin ko Allah farin da farin kusantar tammami e Allah da tammami ngayan yan qabi wa qala usayr ibn hudairi usayr ibn hudairi ti ati aisha tara jazakillahu khaira atarna tu ga khairiya wallahi hi suman ken kita abara hi wote nyagani ma Allah ga nya khairi shiralunda harisha tanari imam na maliki wa abgani muwatandi nanti bugutere ndey goy miga kinye bil bayda aw bi jatil jaysh dengira ay wani watini bayda wala jatil jaysh ikinye irena in qata ugudalli aisha tatike kanyam kusabuti wa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ilitimasihi farinta gunu igakke mundunu wa qama an-nasu surun qata ukaini allah farina itamu kaini farina walaysu ala mai walaysa ma huma inta jinu kwa jinti kumpa imemwa fatanna saila Abi Bakari surulli kati Abu Bakari fagalu allam tara ma sanati Aishatu ita Abu Bakari ranya agenta Aishatu kwa rakebe dabanu khamati bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallamu bin nas Aishatu haika tawuti alla farina nantawuti shiruma walaysu alamai walaysa mahumu mahu inta jika mbaire jiganti mwa فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادي وراسه على فخذه على فخذه عائشه تتي ابو بكر يري كين داني فارين يم مسقاي كتوغونكا قد نام كين داني الله فارين كان فقال ابو بكر تي حبشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتن فارين تيكتي والناس وليس على ماء وليس ما هم ماء عند فارين دو سرون تيكتي يري inta ji kamaire ji ganti magaire qala ta aisha tuti fa tabani abubakar ta abubakar di jaragi wa qala ma sha Allah an yaqula annaka da kamana kebe kwa kenko wa jana yati anu bi yadi fi qasirati aisha tun yi tauna farin yin mu asaka shi to kan farin ta fasa ga nai farin gi ya goma sai banu la mu gon kon na daga kan wahinya na mu gobe ka farin kan kan shirran tarni kata farin aisha tun tanu kaman ti abu Aisha to gai ngama dunga Allah fare mudde aise tuti hawa Abubakar ri katya ni jaraga gari jaragi atori drome ke anyana ni nyogoli no kokede puri ngodo fare nangi ata Abubakar tori nyogoli ni puri ngodo wala mu yamuna ani min taharruki illa makana ras rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala faqli aise tuti hoho gami ke dukaba hoho ma ikaba ini tu yonkore aganta fare ntanu kubi ai mangi ke katanu kukama ima galu ini tu yonkangri iti mtiti ilwa kiani farenda rundenke mpema de hoho mikaba na duyo mkode farenji mkusa agure gita nukuka mare kenya nikaba higa viduyo mkode kuru farenda mbaga wakama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khairi mai hina asbam me farengiri bire meilenga kare farengiri kenda njinta soromaka faanjala allahu ayata tayammumi wa tayammumi allara aya tamami inga ya nyankandi itamami Usaid ibn Hudayr tara atike hiti akakun kairin pananga silabi nun kamane Abubakar kadun kono hisu bada akakun kita Abubakar kore hisu bada akakun kita Allah wa kem pandenya na silabi nun dagiria andan ke kanya ka kutie aro ba maji kita ahiga nya sababu Allah haiga ran ne wei goro sare go kino silama ko kenga ni tamame wala sire an ga maji kita tamame nya Allah ko tedi Serebe kana konto jiro tamma me ga me suwa sallan challan cha hande ni ke hadisi ri wai bane ke sabura parce awa hadisi ke ri wai bane ni isalli na ni jinti ma ke dai tamma me ga yamma yanka iga ma jikta isalli kunduma me ahle tamma me ga yanga yanka fare me nyamari cha me salli ke serebe kana inno ku ira tikiti inno ku a jinta ma ga no she juran tamma ga no salli wa tin kakinye salli kunduma an challan asana masala serena itya kama gundu horam parato an anche tuiten kama sagamure itteke yang kamu wantam ba sallu wati ngati jiwa ire ngaba sewa ire ngaba kube nugati itteke tutuntenga munyendi munyenyi kwani ko majawi marike Allah tamamini itteke kama Allah tamamini itteke kama agana yi hari kenga he gani anga makati tamamini hari itteke ga imeka masallu kuguma anche lenga sa ha ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر التي يالا أنك ما هايندبا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب amma hay ni kata surun annan kaba ku yanki Allah gara takkin ku be ni kitabin ni yahudi arun nasara yastaruna dalalatan ikunna kama na sankunta unya subadi dura ke hiti kaba kuma kitabin kinan kenna an ga ina kitabin kara har sankin yayi na sankun ya murudura sidan kawa kaba kun ke kama ngare kitabin kinya kinaina sankunta unya murukati do ina sankunta unya kama na subadi wayuriduna wa mundaga anta dillu shabila iwa mundana surun ka sankundi bakanda kile ikunyi mere sankunta wuntubani dura iwa mundana surun ka sankundi baka Allah kile nga kitabe ka kile kuma anke makka bako kuyi ha wallahu a'lam bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira والله أعلم بأدائكم بأدائكم الله نغاوا كننت مؤمن الله وغا كننت الله غاوا كننت كمبرنا الله غتاغنا دو كروشي كبي قدا دو كروشي منا هغنو مشركين كتاب دون كونو الله تاغنا دو كروشي قدا دو كروشي هدي وين الله نغاوا كننت وكفى بالله وليا وستي الله بيساناي wa kafa billahi nasira wa shati allahi an finu lidde mandana sire an finu jago allah kan manna nasaduro allahi bisanai sire an nasaduro allahi de mandana allah wasi sirda de mandana allah wasi sirda bisanai ha min alladhina adu yuharrisu an kalima an mawadihi wa yaqulun سمعنا وعصينا واسمع غير مصنع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ومن الذين هادوا Allah tawassurundi kubenu ga yahudiyan nagu surobidi yuharrifuna alkalima amma wadihi ina digamen paragunu nagu itingiranga iwano tawuretan kalima keime iwa illana kalima iwano igana kalima keila kalima nyimia ilene mana nga ilene dagwate awago sasa kalima na ile mana na ile dagwate name misalenka gara suratul fatiha di anganati ani amutu alaihim ani amuta alaihim wani ani amuta alaihim kanki nganati ani amutu alaihim kelima nyile mamai pasike fata hanya ni tai nyana anke ndanya dami ngarafu nga ile mana nyile mamai ile pasike nganati ani amuta alaihim allanke ngallaga neemandi kubye nukama kangati ani amutu alaihim wani awureni nkega neemandi kubye kama nga neemandi kubye kama mana nyile kelima nyile ila ni mogon yi woni ke ina mana nyila ina kele manyila ila ni mogo yi wogani yi wa kele manyila na ka mana nta ile alhamdulillahi rabbil alamin anganati arabbil alamin kele manyile me mana nyile wa mana mayile yi kele mayile mogon no kuno ina kele manyile mana nta ile no kuno ina kele mando mana nta ile wagana kuwa kurusi fatia ni tuwanu ngati serebe lahanu ngana maa kuwa aga fatia mbunondini kewa fatia mbunondini ali mama hunta sahana salenta sahana la salenta sahana alu awa fatia mbunondi mbunondi mungo mbega na salenga sahana kiti franchani angana fatia mbunondi na harape ila harape be ila inga maana nyilana siresu fatia mbunondi nga nike lahanu nga nike salenta sahana ani amuta anganate ani amutu salenta waini mana nyile salle buno ka rabbil alamin anti rabbil alamin sirabil lahanu ngariya akenga na itina rabbil alamin anti rabbil alamin ama kono ani ne nenti no ngonda yam pasude na nya rabbi nga kenya pasude kasalle nga sana hal asalle mabuno wala pasike mana mayille kele mangana ille mana nga mayille lahanu bega ne kinga ntan challe kuno ni kallanu sugara mana nyilla kele mangana ille mana nga ille ne lahanu suwa ne kinga challe nga bon aiwa diga men nyilla na kele man nyilla na na bugu dingira ma ube na kele man mana nyimme ga illa wa yaquluna watni sami'na wa asina oda mugure oda muta bandem bunon takai allah ngara kebe kodam gure kodam ta wa asmai ina talla farinda otrinka khaira musmai me yala allah ga tammu gundi ar nandun gundi otrinka me yala angar allah ga nan yanga ta kumu ke asma khaira musmai mana ka be wala igonu dawurenya wa asmai otrinka khaira musmi anda hoho mu koi khairi gare onu do aya ke man khaira musmi anta ho mu koi khairi gahi me kiro aya ke hudu ndendo kitabe dungo lula halanta do paske allah he gara aya putu ibe gunde ni ani la katunde aro kitabe dungo lu mega mo be katalla farena ke man anta ken koi nan do tere kanta ho mu koi goi gahi kitabe dungo lula halanta tikena aya ke me gara kamana mputi kamama mo garo kenta me uka igono gara tawsir gare wa asma'i khayra musmi wotrinka me aranta mugundi khairiya wotrinka yala anga ta khairi mugoi hono gara tawsir te hono gati wa asma'i wotrinka khayra musmi khayra musmi anta hohum mukoi aganta hobe gantu nandina wotrinka kanta hohum mukoi aganta hobe gantu nandina anya gani ni hi anta te mukoi anta kem mu kokui aya ke romana no benura ga me wotu ihillani wa asma ghaira muslimi wotringa yala anga nta hubu nan dua faren kamati dungwena yala anga nta hubu wala yala anga nta khairi mukoi otere kanta hoho mukoi kebe ganyagali dini anga hoho mukoi bonenye itabe dunkonura kia kwa Allah farina waraina iwa raina kika diga menko na raina kika urena ona gani anno kurushi arabi nkani nda raina nikia meikunga koni laya bi alisina tihon nini enenda nyengendia ikuna kono nini enenda tromia nanya arabu natu aurea ni kuka nini kahante awakana ankana kahante nyananga arabu natu ni kuka nini aure ni kenya araina ke ikuna ila nanya arabu na nini enenda ila imbiri ni kani arabu na kebe hakire nga matimbe ube agakana kahante nani anke mpashi mane haya rabi nkande nyakono anani kun kande ni kulla nyini ni la katunde ina ini ne ne ndaila na fare la katwa ke ka kande nyi watana fi dini alu ga dina ngasabde na chapta ni dina ni yalo dina nga kebe magalla fare sirebe ga na kella katu anda dina la katu mamma la itara na fare lungundi iti fare ni terinka aranta khairu mugundiya iti fare na te hakran lam kunte nyani iti fare na ka bante nyani ya la ke dinan chapte de ya madinan chapte de watana fi din iwa sapte de ni wadina ka goto no na dinan juba na la katu walau annahum allati ku kitabi dun ko nu yahudi anu haide aga ikunga liganya qalu sami'na wa atana iganti fare odan digame mugo wambata wa asma wotirinka wa anzuruna okuroshi lakana khaira lahum allati ganda kuko kwa nyida khaira nga dina banu kwa iganda kuko kwa nyi khaira nga ida dina ntabani kwi nanti semena wa asana iganda semena wa atana wa rakemba tendi kenye nyiga mkoso wa asma khaira muslimi wa asma iganda wotirinka ta na kengara khaira muslimi ke batendi kenye nyiga na khaira nyida wanzuru na iganda kingara raina ke bateni lakana khaira kwa ni nyani danga ni khairi na wa akhwam wa akhwama iya tele montenni kha walakin ni maganta la nahum allah bi kufrihim allah ra kullatu din nema nyai tika rabu chabuma fala yu'minuna illa qalila intatu ngondi ni aganda so bujunuri kunyantu ngondi kempa ndeko gabinda tumuni ha ya الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها يا أيها الذين أوتوا الكتاب التي يسروا كتابين أكين كبينوين يهود والنصارى آمنوا بما نجلنا قد تغلتوا هم أنك ألغ ركبه ينقل بما نجلنا أرو بما أنجلنا دين فرنسي ينقل نجل كي ناري كلين قرآن خباري وين قرآن ما ينقل تابعني قرآن ينقل نهولنا ما ألغ ركبه taureta ru injila kutu ya kata abane kenya na alaga tinu kunda anjana kurana nati najala kempo ni honde nyanka magada tinu katungo niti kitabe nganke alaga la kitabe ke honde nyanka ni magada gana timme musadiga lima makum kitabe ke honti mandiri awa honto mandiri kebe kaka inalaya awa kurana li taureta yanka awa kurana li injila yanka injila gara kebe ko qur'ana khibare nan injila gara kebe ko faren khibare nan qur'ana ri yanka kem goli net aratu mondi mama tum min qabli an netam sa wujuha kat woni ke qur'ana ide katinke allah ga ya gombur gono katinke allah ga ya gombur gono fa narudda ala dibariha na ya go kusaga ndi halle ba tausiri danu yoro tike burgunde be gani ke yere alla na ruma na wiya ni mana alla na isondo ngalle burugo igaranta to mu ngalle kwa garantat to ngalli alla ni saga ni kati kafira wa fa narudda ala dibare muti alla na rukya ni sondo mun kari garantat to ngal alla ni saga ni kati kafira mun ngal timana wiya nan wono ti ne ti misake ni ke wono gati ai min qabla an natmisa wujuha fa narudda ala dibariha alla na rukru mun di haqiqati imma rukru mun di haqiqati imma katungoni te qurana yi katinke alla ga ga ya gon burunu na ya go ku burunu mani me mana anya ga ku mu ko hayno ku kebe kane alla nyan ananya ko an ko he nan ka ne nyako an ko he nan nya ga ku mu ku su tere na mu ru tan to aga nan nya go nyako an ko he fa narudda hala dibariha na sage ida ngana ko he ana ko he liti kane anan ka ne de ko he ti Allah na doke ay burgundi haqiqa kay mere Allah na doke ni ti ga o gana ti burgundi haqiqa kay Allah na doke ni yahudi anun kamattu ngani o gama ngari Allah gara yahudi ya be ya gon burgundi la ko hin do gama kenya to anun da kenya be ti yago Allah ga ti in to ngondi ti qur'ana yi kati gi ya gon burgundi na ya gon kum mun tege pew ni no nyan no kum burgundi da ngan nan chage ni illi ko hendi Allah rakken ko kitabe dunke suban baba tumuni ka honu tumuni ne honu ga tumuni ne kitake ku gunde ku Allah yi do ga matumuni har sire bane ga baba tumuni ne Allah yi ya gumbu ka honu ga tumuni ne kita ke burunde ku no ngani wani ko be no ga tumuni kunya hoja yi mu'minin bani nun kan makita kita har ya go manga mabbu ne ila ke jamu jamu suwari ya kana jamu go sante Allah danya umuma nya kitabe dunke suwa gam paka tumondi anyi kai dahi du timon anyi ya gon burgunu nan nya gon nya gon ko he anasha ganya go kuile na dan ko he na ko he ni tanka ka kitabe gon dun ko ni gon ga tumone ta Allah rake bugi kam kenya ni gati ke aya ga yanka Abdullah ibn Salam ke aya ga kinyai kanta ga salama go ita Abdullah ibn Salam ni kitanya tariya goma nan taw kata Allah farena ni kitelli ya goma wudi ga kinyai ya gon nan magai aga tiye arislam ma kullu ga ame nya idame ko ni kabul ahbar ga umar kiyen kabul ahbar aga ni yahudi nya bire be aga ra aya ke mugo atta wonte nya likrama nan chilama utalla ma ya gonyi da ya ga yi gonu ga tumoni bana Allah ga ke kuni ka ana roha ga ga ke yimen katin ke Allah ga ya gon burugo ya go ku burugo yen palle ga ni nya ko an ko he na shagi daga nan ko hende ba wa awunna li anahum ubenke allani la to dinne mangani yangan kata kama la anna ashabas sabuti koy ngara sibiti dun kono halaki mo sibiti dun kono lange kam mo halaki kam mo allari inya kunu khirana taqashina allati inya salu ku ilo gonto wala allati kitabi dun kono wa intube kem fande ini ya gon burguni ya gon yilli ko hendi wala kenga ini me burgota bani awago burgundu ko hilli difference ngina burgundi hanake anchu hei gwa burgene ta nyimbe sunta burgundi alla na yawo nya burgunuta ani lan ko hebi ke hillandi anyi mesu anyi le completement na nya salu ko ne nan i melu illa intongondi de katingi ya gwa burgunu na nya goy ko he na ille ko hele wala kenga hengara ke nya sibiti dun ko na nya ni menu su burgota bana nan nyi me illa salu ko ne wa kana amrullahi mafuula wa Allah hinuni nyamu honya Allah gana ta honya na dabar ah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta yampana sherebe gana hillanden ka hu Allah ya anga karaka ma Allah ta kenyan banaga wa shirku ke kalitan tuwani ha aso harami shirkul akbaru mano shirkul asgaru mano shirkun qafiyu mano shirkul akbaru ne kana nan daga ta ku hora ngani Allah haqqi na kemutu na kirita ga boyi tani shirkul akbar ure tanke ngara warja ga muru ure ube daga lemme muru gure ube lemme muru waliya warjale muru waliya kursinde nya walida salli walida sujudi walida kuri melo ken shirkul akbar kena mbani islam abu mwanyi Allah da haram wala jawabatu shirkul akbar yani kini shirkul asghar yani irriyahu dukoye Allah nta dukoye nyampa na shere dare mangana tubi bakari angana tubi bakari dunakari yere hai angu matubi bakari anta yampa na shirku nyani shirkul kafiyu nikanga hilaka pebe gadiga mwani masha Allah wa shita Allah da gana kama bijahi Mustafa bijahi Nabi arna dua munja bijahi Mustafa arna dua munja bijahi Nabi farin kabandu kwa abdiranta wuni yugura ati masalla wa shita Allah da gana kama ati ajalita nilillahi nidda kuli masalla wa hadamu atani nkapalla itainewa ati Allah gana dungeta shirikun kafiyu nikiai kebe gati diga munu kondi na Allah rota kehoka huu diga menu kondi ara kutundun no kondi kia ni shirkun kafir awa hila kapiru kalte ni chukisu wala nta ya kwa shangu ni silamu bintaymi ati nekira nyani la yugufra nyusraka bi nekira nyani hila kapiru mwagum mazu ala nta ya mpana angana karakama iri ya unyaga nangana karakama ala nta ya mpana shirkun kafir unyaga nangana karakama ala nta ya mpana shirkun le akibar unyaga nangana karakama ala nta ya mpana shangu ni silamu bintaymi ra kinyo amugum mazu ala nta ya mpana andaga na kinya ala ne la gara angana ro jahannaba mani difference ya shirkul akbar wa shirkul asghar oti sunta yampana angana karika malla ti yampana me mani difference ni nagal shirkul asghar ndo shirkun qafiy kun kabaira junub noy allan ti yampana da de kangana ro jahannaba anjuru mun pakkan na bi bakkan an abakka me an kallin gari shirkul akbar nya ndo me nan tapakka ten ke difference ni nagal i wo wonta yampana me allaga nallun di jahannaba ti shirkul asghar nya angiru hum pakin na bibaka na ngabaka me angana ro ti shirkul akbar yan ken to kada bada antaba me yan paitu ho ho bare da ngana kari kama nakira ni seresu ando hilla kapin na kiyin ka Allah ta yan bana ni aho gore ngani ba aho bucin ngani ba aho mugon ta ngani ta Allah ta yan bana wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha me junubu be ga hilla kapin gure Allah ken yan bana sere da sere be ga Allah ga junubu be ga hilla kapu kabaira junubu kutte junubu be ga hilla kapu serebe kana karaken kama andaga kinya Allah ta ta mashiatillah anke nalla dumay mure nyari no angana limo Allah dana kota ana yam pamma ba a ken ga malli ngara nan bi janna ba anjuru hum pakka na bi baka na nako serebe junubu be da kinya Allah gare hobe ga hilla kapu mure hilla kapu ga he Allah kinya pana sharana serebe kana ba ومن يشرك بالله التي شريبه غنا هيلاندين كاو الله فقد افترى اسم عظيما اتند جنوب غور كوتو جنوب غور اندكن كوتو نسبو الله شريبه غنا هيلاندين كاو الله اند جنوب غور كوتو نسبو الله ها الم تروا ان الذين يزكون انفسهم فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا كآية ابن كثير الحديث يقولون جونغاي حديث لأبي جاري مغا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبدي قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة أتي الله فارين فارين تكسر نما فارين كما قوم سنتانو أنغت لا إله إلا الله كما ننتانو كيف بطيئن أن تموى الله كهي أنغ نكركين كما غنتان رمى الجنة قلت وين جانا وين سرغا أتي كتي الله فارين هرا كما غنجين هرا كما غنفج قال وين جانا وين سرغا فارين تهران دجينا هران دفايا قلت وين جانا وين سرغا إيسا غالي غالي إتي هران دجينا هران دفايا فارين تهران دجينا هران دفايا قال وين جانا وين سرغا سلاسا دانو شكا بجاري هران دجينا هران دفايا فارين تهران هران دجينا هران دفايا ثم قال في رابعة على الرغم أنك أبي جار فارين تهران دجينا هران دفايا كهيني أبا جاري نخندو بتغينا قال فخرج ابو جار وهو يجر اجاره ابو جار هو ايرا من اخر الدبر وهو يقول كما نافو او كما ناكو وين الرحيم انفو بذاري هر بجار نون نبي وكان أبو جار يحدث بهاجا فأدو ويقول وين رحمة أنف أبي جار أبي جار يم مثلا تيكي حديث وقت سو عندما تبتنتي هل أبي جار نغنغ نبتن ولكن أقول سيبه روح إلا كبنغ مكين الله خيري أم مغنو إما فارنغة أنغرون ورجان ندي هرانغنا جيني هرانغنا فاي تنغم كمرارون يولي إما يوم الزمن قوتا جيني لو فاي نجل بغوري Allah na yang pemaga direti ma anda jahat nabi mengalah nara kari jama. Walla kengai haral Allah ganan dunia jahat nabi. Di anji ini ke jurubun cawu aram payah ke lagaru angga pakai angga lagar ni kari jama. Farid di sini suka ti la ilaha illallah. Amma hilang nikah Allah. Angkara kengkam ma angga ni angga dengan kari jama. Ima gelihin tahan wanda kari jama. Ubi aganya mau angga lagar ni kari jama. أري أبي جاري مغاري قال كنت أمسي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أتيك يترن كهين فارين المدينة كوتش بنكري إساءة سوهو مغتين ونحن ننظر إلى أهود كنت أن يكمن أهود كلتي يا غيما فقال يا أبا ذر فارنت أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله أتين دان جنال لفارين قال ما أحب أن لي أهودا جاك إندي جهبا أمسي صلاة سالسة وإندي منه دينار فارنت أبو جار هوري دانك كده كهيدي نكنت أمون دا هوري دانك كده ميكا نيني مغا بدون تكي دانك إنا دينار باني طغي مغا أغانتا إلا دينار أرسله يعني اللي ديني أغانتا دينار ربنغا والدينتا بغموك نكادي مانا هوري كده كي ميكا نيني كده كي ساسا نتا أمون دا بدون تكي دانك إنا طغي مغا Fonna sukuya agantanga na kebe warinta mbuka nere ntambale mbuka nere illa aqulu bihi agantinga nyana kundu fi ibadillahi alla komoni hakaja na kinno kundu wa hakaja na kinno kundu fa hassa an yaminihi wa an yasarihi wa baina yadayhi salawatullahi wa salamu alayhi fa rintu hudu gidekeme kamenga na gidekeme inta kula bitoshi kindanga ina tumima magantega na kebe utuna warinta mbugu mbuka nere Aku tentu ina nyana kundwa misiginu ma. Ina nyakundu. Na sampi. Na susa rama. Summa amusayina Abu Jari ti teregadi. Fagala fariti ya abadhari. Ata abadjari. Inna li aksarina humul aqalluna yawmal qiyama. Illa man kala hakaja wa hakaja. Ata Abu Jari. Atina ugrenga benga sorobe ruma gaduna rire. Lagara ya barajena luganu. Na buruka kora gumo dunari yomari gama nkota iya ni baraji logo gumonga laga anga nyili ya baraji nyan loga no aganta na buruku mebega nanya kundule anda kuyan taendi anda kuyan nogenda anda kuyan kane nakini Allah kumonga ken na buruku mebe baraji nga korono laga me na buruku mesuka manya kufunda nchirenya na buren chanki laga kota baraji loga nyan no aha فحسن يمينه وبين يدي ويساره ثم قال ثم مسينا ابو جار توتري قال فقال فارت يا بذر اتى بجار كما انت حتى اتيك ادي شيغير من غنغنا اتى ابو جار شيغير ان نكم بتكر من غنغنا ابو جار تي فانت لا حتى تورى اني فارين دغا ما غا حقنا بتدي تي ورونيا دي كبو سبو هو غاتي Farin daga minyare gantakai. Kala bujariti fasamantu lakatan ila mankangai wambugu. Fakultu la Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arada lahu. Itu kori huma daga barati Allah farin kani huma farin kitanode. Kala bujariti fahamamutu ani atibahu. Awari yungkini ila ngania indaga igara mankangkane kebe mungu indaga kata Allah farin amma nyuhuga kinyayinu. Abu Jari tigali fajakaritu qawlahu la tabran hatta atiyaka hadisi madiga menga gali agati mba gramba tenile ninga naranga fantajartuhu hatta ja iterenge magarni fajakartu lahu lezi samaitu igara kanne kebe muida akofarna iti anga mugenge da mangan kanne mugenge la sima hoi merle kananga nda kanunna ndaga chakata kanchim mandiga menga ngati namba gramba tenile manga nare Fakala fariti jaka Jibrilu Ati angara kanya kibi mbune Jibrilu wale atani jibrilu likatinga fagala jibrilu ti mamma taminu ummatika la yushriku billahi shay'a dagala jannata jibrilu rakinda ti sirebe gana karamman tonu di muhammadu agama hohu kahu allahi laka pesunyati allahi awarnu arjanna kuntu farin ti kati wayin jana wayin saraga kala wayin jana wayin saraga atira jibrilu tiru iti haraka mangana jeli haraka mangana faya jibrilu ti haraka mangana jena kamangana farnu arjanna tanka kama hillandi kawalla illa kapenya ni kulli buru hore serena buri kollundu hinun kutu angalla ramure ni lagara damdama ibn jawsil yayma al yamami qala qala li abu hurairata ati abu hurairata tira ya yamami la taqulanna li rajul wallahi la yaghfiru allah laka ati yamami maka ko serena nan jalla dayam pana maka de maka duma ko no serena para nan jalla dayam pana maka aw la yulghilaka li jannata abada ubi annan ti serena tikkal sallan tan pillun dinar janna abada serena ku mu yidiga mu de serengi biran ta mun daga makka haji nu buga go ranya ren kane mu gomo maka jalla dayam pana maka de maka jalla tarun dinar janna de قلت يا ابا هريره ان هذه كلمه يقولها احدنا لاخيه وصاحبه جاء قدبا اي ابا هريره ترى كيكي كده اي كده ابو هريره ترى غكي سيرنا كي كون ني كبل مندا ان انا بوتو انا كي كون نان كبل مندا انا كي كون نان غيلا نان دي كرسال لنتا يم فنان دي ما كرسال لنتا لون دار جنة كي ودي كا موندي دي قال ابو هريره تي لا تقولها اتي وكرا تي ما كوني fa inni samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul atingira mwanna farina kisunna ma farin kam yugo hilli farin jigo hilli ni bari sallallahu alaihi wasallam yugo ko hilli bane ni duro goto tenye allah batten kama bane ke allah kutana nyani aghinum pilliani aghi bane ke duro goto wana batiye ni aghi bane ke allah kutana batana ke ganari allah kutana ke anat karasa kanu wallahi anga kejuru wobere awraha anati he ndin kama allah to gome annan dangina ari batana kina dam ko ta tana ga nare ya ga junubu tana nati karsa kanu wallahi anna kejuru wora anati ndin kama allah to gome dangina ma ko tai ari kapalle makai junubu hore awai kem koro batana ke ya ati karsa ke juru wora kanu allah na ke wora he ati ata tokono ndun kama allah to mai khallini wa rabbi abu sita alayya rafiwa ati ndin kama allah to mai de es allah dangi kai katinga nan dan nan linga korosha ndin kama allah to mai es anke ndin allah dangi ngarin ke kanne ma tan nan linga korosha ba fa qala wallahi la yaghfiru allah laka aw la yulghilaka allah li jannata abada batana ke tara ati jurbu nyangana kira tu wallahi allah ta yam panake mahaba walla wallahi allah ta ankil lo dinar janna abada qala fa basa allah ilayhi ma malaka ni to ke dalla ra malika kai katta suruku hilya fa ghabada arwahahuma malika kadi hilu syun kil ga ni kari wa istama indahu ila meni allah nukuma fa qala lil mujnibi allati junubu nyangana ke dangani ijihabu fadhul lil jannata bir rahmati daganna luar jannati tikalla ni mama wa qala li aghari atibane ke dangane akunta ahlima akunta alama fi yadi ghadira ya law kebe ga nyin ke maka ke gibare ni re anke nyatuwa anke nyi ke tuwa ba akunta alama fi yadi ghadira kebe gin ke kinte dan ke je wadiwa genne makke be gimma an ken che wadiwa ijihabu bihi ilan nar akada daga yinde akada daga kata jahannaba kan daga radi khan abu hurairah tati wallazi nafsu abil qasim bi yadihi e farit wallazi nafsu abil qasim bi yadihi faritin kunati kamanena abul qasim qasimu haba yunkiga kamane be kitteni innahu latakallama bi kalimati keigo ahiga sheheti digambani au bagati dunyahu wa akhirata wa raduna lalla rasulun dama ahiga digambani akoke ke digambani daigo donara lalla rasulun di kuwani ke hadise awa Abu Dawud ari hadise ke riwayni farinti allati aina almutaalibi alla aghfuru li fulan kuna nan minna ne kuna kamannan kuna tinge tinta yan bana krasa magade ewa nyam pa ke magandan ke ngodugo dan ku serebe gana kara hilla ka pen kamai kuwani alla tinta yan bana kenya ma me junugo ten kute magati seren taro ar janna de magati allan ta yan bana seren magade iboda kan kane alla ran kodu tubuno ni na junugo te karu dar janna wajunda nan gani wajunda nan mo kirinda nan gani kirinda nan mo mo butti kure nan maga mutuna diga mu go ko de kirinda nan nan ke nga nyamari dana nan nga kabanda nan nga sirebe garan diga mu war rabato alhamdulillah sirebe gama bato an ke dan kallen ko likke mbuga nga on ta ma hakkan dai na Allah mo tan ke mo ba duwa dai me Allah ga kanda nan mo be me ga karasa Allah ta yan banan ke mo karasa Allah ta ke lunni na janna kharabu anda ga diga mun de ar janna ni Allah hoyi jahannama ni Allah hoyi ha o kake aya ke be gari ke kunu na dalla gati Allah ta yan bana illa kafan ma kenan ma tubi ade an ngana kara kamani de sino illa kafan an ngana tubi an birante duna de an ngana illa din kafan de mo an ga tubi katti kalle garna Allah tu kula ga kenan an ngana kara na nyama tubi yo mal jama kota tubu tandanu me gelli duna de an ngana tubi baka an killa kafan de Allah tu kula ga قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تفارا كونين كومون دا كوبيل با كامبي دانغي دو كامنا جنوبو غابينيا كما جيغرين كوتين كي الله نيمان كي انا جنوبو تو يامبا جنوبو دم بي سو هرمر مي غرار انيا دونادي تان كان يون كي غما بوغان دي انغال نيمشي توبي الله توبولا جنوبو سونتا كورا الله دا غان تان توبولا غان تاي الا كافيك مي مي غاني كي يرا غاتين تا يامبا نانغ نا كرا كامان kama na tubi awajan farma ha alam tara yala anke maha indi katta suruma ilal ladina katta suruma yujakuna anfusahum surube nugi dujaki yala anke makun kama numara nan kabokya serebi gaib me agata un gene tuwana nyai nge khara nge ni patana nyai ngeni suma na nyai ngeni jaka gwanda na nyai na duti ba Allah tanke makke kama ngaran nan kaba koy kaba ko honya ne ke kama kai koy kaba ko honya ne ke kama ma soro yi gono wano Allah ko mo gala shinto yi goni meddange haran na kunti ga abido ko mo gala shinto wano haran ni tiga abido sanka tanke nyimme nan ta wuta nan duti ba nike Allah ti on kaba kaba ko na kama ne Allah gana nema nya shirin da ngara nema ke ko furna suron kibari taya Allah ra ke nema nyi da furna suron kibari an ga manya to woshe wonta kenare men nan akoti woshe na hona ro kenya na koti dutti ga ndenga kenya pra shirin ma ga dutti ga Allah tanke masro ngara nan ka ba ke kube nugi dutti ga na kube nugi bi suron dine balillahu yujakki man yasau awara sirai me magi du suru ni kenta de manda Allah na sirai sumri na sirai jaki sirai bagara Allah na sirai tigana Allah na sirai suru ni Allah gana kebe tige ganyan tige me anji me wala yujlamuna fatila awa Allah ta ko monto nyana yomal kama ko ta tamaru ko teke angana tamare ni ganna ndu gute awo teke garu hollin ne kebe ga sakana ganne dikenya ni fatila Allah da sirai to nyana tike me labara wallahi gono ti fatila sirai me ngana nan patina ngana kuti ngana an kiteke awa dirgisi me ko ndo sasa me ga torotoro teke be ga bakandru mu kuna ba wono ti fatila di kenya ngana nan patina dirgisi me ga ngai ke me ga ke be ga torotoro ne u ga ngana ke tunya kundu me ga ngai aga na kuti me ga ke be ga torotoro ne na ba wono ti fatila di kenya tamari wote Allah ratalin ka tutamari kotte na hiru mani be watamari kotte na Allah di ko qur'ana ni qitmiri fatira nagira kusuna tamari kotte ni fatila kina ngana tamari ke kotte garu ulli ne ke be hasaka kotte ke na ganeni kenya ni fatila qitmiri ni ngana tamari ke kambo nan dogo ta kurmo kulli ne wonta tamari kotte ke kama kenya ni qitmiri nagira ni boteke be ga tamari kotte ke halle nakhira dikena wala yujlamuna fatila allah titonya na titamaru koteke na gane gari misane be wala angana kebe turuturan no mena be angana turuturan dromon na dumena ga allah da sire tonya na tikembe la ha انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظروا الله تنكنا هايتا كيف يفترون على الله الكذب إذا كمان أكارين كتونا شيتي الله مغبي كتاب الدنقل نقول كنا الله رمونا الله خنا نونا نقوم تيكونا يغبت نقول iti imbeti kumbini ki jaton tebe no ko iti serentaru na rijanna ngama ya yahudi anya serentaru na rijanna ngama na sara ki ani garu kwa ange na hay kuwa ina ku garu kutu ni sabu allah mo gobele anani farenyi mebe gani hadamare menga ati man ka jawali ya mutaammida falyatabawa ma qadahu minan nar kenni allah farenyi hadamare mu aji sire su gora duntu na garin citi kai anyi mirandu yang kadi jahannam an yankan nukude, an yi mera yankan nuku, surun riyan duda jahanna bandu kondi. Sanka na gare chita Allah. Anke na hai, kuka ina gare kutuna chita Allah imu wakebe. Wakafa bihi isma mubina. Ila anke gara kute, ke washira junu mubangande. Na gare kutuna sabu Allah ide. Ila anke gara kute, washira ngani junu mubangande. Ha. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yukmi. بالجدة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم ترى إلى الذين أوتوا النصيب من الكتاب التي أنك ما هي لكتا سرما تقيقا كنو كبينو كتاب اللي يهودي رو نصارى نكو آية روحو قبل قرية يهودي رو نياغينا مدينة يومينونا بالجبتي يكون تموني نتيب قرطون قرطون أسيرون وطرغون والإيافة مامور ابن عبد الوهاب فتن المجيد نرجبت توسير قوان عمر بن الخطاب نرجبت توسير حتى نرجبت شهر وطاغوت الشيطان idumoni niti korte nye mana hoho gani kambendangi hii nga kortu turugu ni gana yelinga ngirinde aga gane be korno wali hiyafatu kusuni korte mpaso iguwai kitabi dunkonu tungu ni tukwai kwenye ni tukwai watagoti aro tagoti tagoti ibn khaymu da kemko kula ma tajawaja bihili abduli haddahu mi matibui au mutai au tabi matibu minal mi mutai au matibu atita wuti nikanga komenga dange haka nitikebe mi maabudi au matibui au mutai angara batukua shikindanga batawa tawuti au matibui wala anke ngaro sirea pata ndake venya harame nga nanyala ma harame anna harami da pata andake venya halale nga nanyo allara haramu anna halali da pata itinike harama tuku toku na toku karasaita hari ndo mamu kuhoi jamane keire agik do garanchoro venulo bida nubenu hoga shihada ngana toku na toku karasahara ndaru jahana kuwaruno da nalidahe wa inaile kia ni matibui ampa junta Allah galleri ampa junta faren kalle lokuna do krasa aga na tikke be aga nyada bare aya ginta murina Allah galleri faren kalle aro Allah galle gemo aro Allah galle magge maro faren galle gemo maro faren galle magge aku na da kenya ta matibu ni ke ta kuti ni aw mutai wala tunga nyugoga tunga nyugo pure kenya nta go o imenga aga kamana ga wara Allah kutai na aga kamana ga wara faren kutai aga wa kamana patati kiani mutaima na sire batu garendi awaka manna ngara hoya aka mangara la kuta nanga ina batu kendi mutai ni ke tabuti ngana awa ila kuwa batu shetani do ku ila kuwa batu tabuti ni kuwa wayaguluna iwati ni gadi lillazina kafaru iwati ni kafiru nunda haulai ahada minal ladina amanu sabila tikka hirnuku kunya killen kandalten dinan mu'minun ikhwani kitabid dunkonu iro makka kahirnu rameni nukuiwa makka kahirnu kusantara ki yahudi anuntin tewa ti yahudi anunda to kuru muhammadu begatini harinau yala okuru muhammadu ko kandalten oku hai o sumpunchoni o hindene mare mununga o havanu killun kama o kisubanu killun kama muhammadu bahai gari aroko hata ara sirimi yakem patame ara sumpunum pata arokunya o hakran lam kuntoi ato kismanu yi karam dunyai iganyi kilube kama iganyi lada nube kama imanya e wakuru mahamadu kita kona la kilemi wakuka wahi jarum minindini wahi jarum nyigandini wahi jarum bismillah na e adani yahudi anu nyike amunda ikunda mahamadu pi munda e kuma tanki taba ama fursa nkini kwa adani kunga munda na kile kita na mahamadu sakte ako nyimebe gani mahamadu soronga aga kundi tirnikei aga miwara kilea igara kuko yahudi anura yahudi anungkati maka kahiruna itaga nkandanta mamadu mamadu mumini nunga kilewe kama aga kileke ampasya na kahirunu mpaso mumini nunga kitabu dunko nunga imewa atu mamadu na nabinyime nye aga kilewe kama awata ureta na ayi njila ni kilisire nye ni kileta kunyanka mahube kapaka me anko ne angana sirenti nini wone nga ama wala kilewe anda wala kile awa itika hirunukura aga mpasu mumine numa aga nkandanta mumine numa aga kile kesirene dina nta mumine numa Allah tanda kekabakunga mumine kuwa kebe kama au nka watu nantaya nitomu aga wataka kitabu isage na kekuwa me Allah rima nitaga iserebe kolenga nika Allah langandenya nadambate tuwano nga raketa usiri ewa itame wa silami nuka mwa anna sirigabe anga lilenki kahirunu nyimana tumunkono dina silami nunga kahirunu yani sagurantunga nengi dina ta silami nunga kahirunu nampazo silami nunga iwala hirunu timba ni dina silami nunga sireso angara kekwa Allah langande ngangkama Allah gara langande kebe kodo yahudi anukubi nunga raketika meko ankanere nanti kahirunu nampazo mwumine nunga re ewa sireso wa hakra langanga hari sasa akuri diga menga langkana langande junubu nyanyi Allah kafari kesi murana nchage shikantari lahiru timmande farendo nyamarai tonkonne farendo nyamarai lahiru guru yae farendo kabai garantawo farendo kabai jikuburu benuga silami nu magallenge silama gunchari anka bandia wonda tini silami nuga kama silani le silama gunchari anka bandia kahir gananya tonunta ganya lahiru timmande ra silami jikuwa utu silami nyaga anka waken jiku sirere wati no woni kahir no silami jikunu nga kahir no jikunu iwato ngonko no iwallahi runti manira silami jikunu mutu Allah ke kono kana nji mpasu silami nunga mawa ke mkone kahiri randa hasono silami ya mwosu basi kahiri mpa hetu tonko nekebe iwallahi runti maikebe imani ati Allah ire imani ati Allah ni tuwa ila gara gaira nyati kunwa nahanya ogo garanki leberi iga hinnebe igo nuko na kusahari dutoko ki kahiri nunga hinnene dina ta silami nunga igonu ne tutugo imandi gana saudi amtinga he ina titi hari ewa tiwabu nukure kahir nukure tiwa hinne ne dina hari saudi asuru kwa rabu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un silama anchon do menga na kuno koni anga nya muna fage nga anga sirem pasira wo anga diga ndambe kasu konna da hasira kundiga mundo konna kundiga munya no koi bune wasemiru ti sire sugara kundiga mweno ko atanka wachanna ku yahudi alunye yahudi anda mu'minun pasira wa angka kumugara mu'minun pasira wa angka silami nun pasira wa kundi ganda muwa ngatam mawati sirisu kada kundi ganda muko hasida kunyani mu'minun pasira kunyani ube angka kwa silami bera hasida kunyani anda wakuni anna hasida wa angka nasirongo na hasida wa angka diga mwiko kona maka wa ikono ati sirisu kada kundi ganda menu kwa angka wacha yahudi anuma Allah langande kika angka maka silami nunu itanga kuide sanka tiki saudi ake jamani ka Allah anta arawu kutu konko no suroi gonuda anti seda amma tagidi iga kubare beri anta tu wallati hi gonya nyaga banke magano bananke ngadde buyin kitano ana kusa su lakatu na sunya sire kure hari irigere hori na karalle manya agari konjena ati haramu kusuro sure sugara ko kiranti hi gonya seda igallam pinu be dabara tanga ni nanti shera u ban chondo men manya atikem palle hari irigi kamo malime kamo manime miliari miliari kamo manime manime manime miliari atiha kamo na kenya ro harabu ke amma irigi gara hidu limited hali al mura irigi da kame shere bana kini mali hidu ra ujuru shiki shera kini mali gonde be kanu atiga ranna gure ke beru makka haramu ke makkinya madina ay lor atab ba makusu tagana anga na gadi sidi tibo ko se ba ba makusu tagana ikhwani shuru be duga ke allah ngolle dagana tawu agana tikahiru na pasukui inati sundum kantu yani inati tahine ne inati kafiru yani inati har kafiru na pasia anke ngata ni sira na masani na masu korona hakre ki dawonne koron chabari koron chago halle Hoga kama na nyaduna daga na tu Yahudi anukura kama nyawa kana la ribe kure. Awa Yahudi anungole kase nyani kwenye. Hasi la kusa kura tati maka kafiru ni mpasu mumi nenguwa. Serebe kaka na tabu lenki, tika hiri na mpasu sila menga lenki. Anka wanja Yahudi anunare. Kahiri rantaso na sila mea, kafiru na lati wala nukima la uweji na yomali kiyama. Kahiru nukuga kama na hosire sunyagara, igal ewa lahiru sutti man iga hinne sunya nagari na golli ga kunyai allati yawmal qiyamah ko dai ken tari mi je tabu dirila sanki ne ko den kadi igonu to odan no qima lamu wajna yawmal qiyamah nta valeri meroni allah gara valeri sunti ke ma allah gara kayo aya ke tafsir ke suwa valeri da kafiri an kalla ma allah gara nta mi je tabu dirila gara tinga kafiri golli kan cire silamin qali kamin junubu ke silamin din kamin pokure ke mi dunga tabuna goddunga kencina kurosina alla gana yampa magana yampa maga alla gama yampa magana bi jahannaba dingunga na bi baka na bu ka hirin ka golle me mi je menta tabuna ra anke na kumpa suru kuma kambo me ara no sondo mun churu dide sondo men ngatte ga benyani ha kenya ne amuradu no kudubi sonde ngatte aga bi ga bi ga benyani silami na mpa min tabu tan sondo me ke ha sondo ngatte ga benyani kusuni sondo ngatte ndu wa silami no arna tara shinki ha أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين كوكا منهم فايدة كوبي نبتي مؤمن كاهر نمبس مؤمن نما لعنهم الله ألا ركوا قتبكي نيمان ألا ركوا اللنغا ني غتبكي نيمان ومن يلعن الله ألا غنا سيرب اللنغا فلن تجد له نصيرا سيرن تا فتنا كين كما غاتيا دي مانار ألا غنا سيرب اللنغا نان كتا باكي ني ماني سيرس وان تا فتنا تي وان دي مانا تي ورنا انت دون دال لو بي والا ير ير والا غنا نال دون دال ني ما كيري اسيرن تام او سيرب غاتي ني مؤمنين كاهرون نان باس مؤمنون الله تعالى لنغا تني يكال ران كتا باكي ني ماني بيو ير اللنغا ikal la ganda sirebe langa nanka ta bakki ne mandi anta de mandana kita sirebe ragal lo dini de e wasila mino ga sirebe diga men daga nyong kin daga ku bari pe kahir anta hasu mo mirin kahir anta hasu sila bi sila mino ko no amuri ma yiki kunu na juru ona to mo ko borom pin ne borona allahi mun timman o sila ma won cari ando nya mari tara ka bo ma ba kana anti kata ti sila mino ngata ji kumbo no bane ti walla ra ho nya ke ngabane ke ngama ke man ke nanna kutu tari kahir nam pasai andu proses Allah gara nyaga dangam maka ka istighfarunya annan tubi katti Allah sire gara tubi baka jumura wa jumu ko banta ha am lahum nasibun min al mulki fa idza la yutuna nasa naqira am lahum nasibun min al mulki Allah tuwallahu ko kitabe dun kono ikunga tinim e wakahi no kumpa so mu'minu ngau nke Allah marande ke takya ni magaliba igara utuna ki ga utuna kine kahiru na kwenye hasudi mungi mungu iga tine kahiru na pasumu minunuma takya ni magali ke Allah marande ni ba iga ke utuna kahu na kini kahiru na iga hasudi mungu minunuma wa ija kembire takya ni magali ke Allah marande ke yuko tunga na huncha wala de la ya tuna nasa nagira tamarukote ke halle bote mentaki nisirifu sanka ina ko somon ta mukine kahirun ngani hasun de mu'minun ba ya le kunga kahirun ko hasun mu'minun ngau takya ni magan ke Allah marande di ba iga ken mutun na kine kahirun ko ni hasun de mu'minun ba ewa takiga nyimba nke Allah marande kerile ikutunga na gunca gura de tamar ko take halle ko temme iran takin ni sere sanka ina faso mun tawu kine kahir wa di wala hasu mu'minun ma kahir no gana tu gara kin diga membe ka gara kundo hashira ko anita hashira ko anita sino anna din ke Allah ne ma kan ana takin iran tamar ke halle ko temme takin na lai ikutunga na gunca gura ha أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتى الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولو كيهود ينوم ikunna kamanna surunya hasida goba Allah gari fasan wanta o kebe kini surunya ina ini hasida o kenya kama kenna sanu koi fare salasala fare no sei bon igara kahiru pasu mu'minu kube hari sallah man diga meke wara Allah tiki gari ne ma kebe kini mu'minu no ngao iki gari fasan wanta o kebe kini mu'minu no ngao ikunna ina mu'minu no pasida o kenya kama ba mega kahiru pasu ya فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب جل كنا يجا كما نمومن نمباشرا وتين كلا رفسام داو كي بكنيا كم جو مومن نمارد هر إبراهيم أكورين كلا رفسام داو كنيا كني كلا نجى كم جو مومن نمار نفسام داو كني سري كلا نفسام داو كني سري كم جو مومن نمار هر إبراهيم أكوري بيجا دعني النبي يمسوك دعني أبو سبوع إبراهيم أكوري يعني كلا رفسام داو يعني سورة don ga ku na mu'minu mufassira wa mani maga garaga kahir mufassira ibrahima qur'an kalla da kitabin kinya wal hikmatin da hontuwa hintuwa mukina duna dinan gundondo dinan fahme da kini ibrahima qur'an wa atainahum mulkan azima ibrahima qur'an kalla da marando goren kinya ba ibrahima ponto ga kiro ibrahima qur'an ke balisaran ke sunya annabi yimme ngai ku ibrahima wasamanta waken baka tunga nyugo mbugi nira ke muhammad ibn sallallahu alaihi fare ibrahim aponjo nanya asli ibrahim ara ishaq asara na ismail asara bani saram ko bu ishaq ari arabu bu ismail ari fare bu ismail ari ibrahim aponjo nanya ma aponjo nabi la sulaiman marandenga nyama abu koli ibrahim abu ibrahim ari ibrahim aponchongenya bari salam kompewa ibrahim aponchongenya marani gore nya magara jinna nu marana yelu mu mara hanke agare idan mu kubari jamani ta hom bahini hanke nya kamana ta gari nu kubi gara saka hanke ndana daga ande ha yunchiro hanke nya na uturu ne gari marani yake mbaka da wanda marani gore kini ibrahim aponchongu gallara kitabin kinya na kiten to amun kinya na marani gore kinya ko gellinge ganari mu'minun kafarin qaru mu'minun ana fasa mutawbe kina aku na kumpa shida mulmani ma ba garaga kahir mu pasia ha ba minhum man amana bi wa minhum man sadda an wa kafa bi tahanna masaira wa minhum man amana bi kitabe dun ko ko barisalan ko kun isoro gon wano kuntu mun di tifare wa minhum man sadda anhu igon gawano ga kunca ge bakalla fare mai matu munitai wa kafa bi jahannama sa'ira me ho ga matu muniti Allah fare na sallallahu alaihi wa sallam anga sagi bakka fare da ke dinai jahannaba wa shike kam na kumi koi ken kam lono jahannaba re aga kumi na kamma jahannaba da kam baga ha إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا Allah ti sorobe nuga kafira wotin ke Allah ayanuma dundara wodo balle saboda sawfa nusilihimun nara wajibi ke Allah warni wara jahannaba imbendi iwarno jahannaba imbendi kullama najidati juluduhum yihatukuga na bi na mwai wakati sunna nyame badalina humo juluda khairaha nkialana iharabu hatetame koja nabadu nkenna ntuko anganaro jahannabada anganabbi ampatenchuga bianga nyame kenna nyamantenye ayu hatika nabbi kenga na nyame na Allah hata kurumba kutimu jahannabadu nkenna jahannabadu kunda summa la ya mutu fiha ula ya haya antabire ne birebe gana hana antakallaka tumanaka hatika nabbi na mwai Allah na haragu hatetane khadi liya juhu li ajaba kesa kule na yanga nkata ntemu yanga nkata mamai na kita na natemu hatika na ipini hati wasa kina batini ya pini taru na hila nki hata mwari mwari nile alla na nkantundina nandungkondi imbenga mbili anga togi kita mwasiri mwari alla na jana brunkonya na kumu hatika na mwari hatena saga batini kesa kule na yanga nkata ntemu inna Allah alla kana ajija Allah ni kosunda na nya kare bunda na nya ni Allah yi hakima Allah ni kita na nya Allah gana kebe nya mosu an kawa kunya a walladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladhina amanu allati surubu nu watumundi tilimna kawuke gombo muntu miswa ira igaye katai ira gollenya alla gani ka huma me kundu imanu kenya na sundo me kandenya wa amilu salihati ira golli sun golli ti sunu bay kenni silamu wa laysa li imanu bi tamanni wala bi tahalli walakin ma waghara fi qalbi wa saddaqathu li amali yimnanka unka hetine bani suni gijime ke katu ana sondome ke amaga ana limanu ke amaga ana gijime ke amaga ngeto ngondi ngeto ngondi yimnanka una ira tagwa ha una ke bani bari ta tagwa ha una ga gollu na koide aga benu ga tagani mu'minun ma sondomundi gollu kara koi anda golli sirnya kenya no umar ibn khattabi farenga fati atwa hu unta yang kalu koide sirebe gana khairin gollen dabaro okuda ngani kurai angara khairin dabaro wara ngari khairin chere nyana nga okuna antuntun diluya ona nja tele gana khairin chere ai hara gana nyang kundo nda chondo menda chondo menga manya kenga ndo atla na okunta kai mutu angara ho sireke be koe ke to kuna laga na tikenya ha sirebe gana bonenya koi okungari mugondi katanga andiga mumanya anyango dummanya atokuna lato dinu bakaduya okuna njate ne sirbure haranga na tantondo men noni tanken chondo men chire nyana ando Allah na okunta kai mutu haramare men na til mu'minin nan na bolli sire na koi suru men ga tumone ti Allah wa amilu salihati igara bolli sirun ka bolle ba bolli sire ke manda asar tin ka gara be bolli sire na hiru hilli gara men yi bolle be anda bolle ngarasi ni Allah da golle nge mu fare jaga kille ma sallallahu alaihi wasallam golle sire dikke aga goranya ngin kare mu go mo ko hilli gan tare golle sire tan maga anya kuna qalisa wa sawaba qalisa anya kuna lillahi wa sawaban mutaba li rasul anya kuna tabi li rasul sallallahu alaihi wasallam sawaba ngani ke be qalisa ngani ke me golle ngara sida Allah da allati hadisul qulushiya di ana akhina surakai an sirki mani amila amala fasraka mai khairi tarakitu wa shirka atisiri suwanga na kolle nyangara hoka hinki Allah ike mgole ni anke ngo adangara kewe kahinga nga kasu toko kapale mo hindaka gana kahangara ka karini meri mwosu kera karini kapale na mkota kuku siri suwara kolle kolle angara hoka hu Allah ike mgole ni Allah hajuta mgole ni fuwa nkalashi Allah bani ya bani hila nange mufarenda kakile nga fareti mani amila amala lesa alihamuna fahora ay mardudu alay warindi sere su mana golde golle alla manya mari ke manya mara golde na sagana la ngara ko talla sagana alla taragana don ko saliha golli sire niya an kala shi alla range mu fare tunna sallallahu alaihi wasallam ewa Allah ti suru biru gana nyake mwodi sanudu gili humu jannati nke Allah wiru ndini arjannan kanundi tejiri mintati hali aniharu arjannan kanu kube wala kunga urnu yule yisanka jonundu yitu dolo lambengano kachi lambengano yage lambengano jil lambengano yiga urnu ti ure kali dina fiha abada ganaru arjanna kenu kondi wadu menada abada intabaka yala Allah gana yura lahum fiha azwaju arjanna nukukiri yagarubi maga arjanna nukukiri na mutaharatu unchendo nyani taharati ilmanawiya wa hisia yinu konunchenne sondo munchire kina kannano iti kina hasira wuna tasire tana hasira wuna arjanna nyakari yinu konunchenne nyani isela nunchenne nyani murantia laganjintia degenji yarenga yaganjinta bakia inta hutini mani untano lara horentano karaga horentia kanna hunna baydu makinun Allah imira kenyo ako selin kabane ke an gon tangal tenga ni mogobe mega sugar tay arjanna ya garuna kunni isunun tenya ni baka ho wa nudkhiluhum nke Allah wa ko arjanna dun korondini jillan jalila ni rondini sirahunu ure kube nu sirahun du mantega ni kieti kita duna sirahunga gilo mugo mugo a tare ngana dalla kiyenna kinyanga makenya kiyenga kinyanga me arjana sirahu kiyenta sirahu be gana du mantenya ni kure ina sirahu ni kieti kita arna kenyo da ha Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil-'adl Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih Inna Allaha kana sami'an basira jillan jalilan farantin nafili jannati lasajarata atite wari janna yashiru rakibu fi jilliha mi'at ami la yaqtawha farantin tiwari janna terana nyugome betantai gananga kamanna kabishina nyana ternai teke uranta shrohutu sajaratul quludi atike nyite atugoni tisajaratul quludi anta shrohutu وكايه بيغا قران لاتي ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها الله وغني امر غن دون دكون جاغان ديكتي كمل سيرغا سوان ان هو قريها انا ني مغون دي انا ني مغون دي قريها كني نغون انغا سيرغا سوان غادي تامبو نيران تامبو كيسا غاندي مغون سيرغا سوان ني هو لوغان لوغان دو كيسا غاندي مغون سيرغا سوان ان غوندو كوناندا غوندو كي مارا kesu ani dunte pon alla waga nyamari nan ta kana dunte pon ngini yono tike aya yang ka faris sallallahu alaihi wasallam aga daga makka alikaba karilemu adiraga alikaba karilem tiganana anyi gabare kinni ali ibn abi talib ara karilemu ko ada igon kiten turbina wara handara karilemu dagai ira alikaba rakamuni farin lo narakamu isan narakamu kata farin garuno ali garira ga ibo ma ati fare an ana bu karle mu ko na togoti ya ta bani umma gikini na farin to ali kawa no godan da ayin yan kanni atin kan la ban yamar ni dun tempo no kari saga ni katika ma farin ga bu ga karle mu men la ti kuraga kunu huwa ma kata iga do mena ma shire sun ti raga nan ma hobi ga nan to nya farin da karle mungkin atubi atisa sa ku karle muragin kai kamanin ya marde ta ku karle mungkin kai asalin nan ti farin Allah farin ya rusulama awa wa dun tempo ju mutu kata kali yo boli dun tempo aga dun tempo amu be ga hada maru mundo menaga ona lahinu gannu nya gani kali yo honu nya gani logondu ho gani tambonu gani kada dun tempo nu chaga ni kati kamanu aga na tu dun tempo nu ngamasa ge dunadi yere laghari wasaga ne de warinda kenya ko la tuwadduna lhuquqa ila ahliha warintu wallahi haqqu masagene katti kamangal laghara hatta yugaru lisati jamahai min alqarnai hari tamisa guma tamisa guma tamisa bennun kengara turki duna dire la gara qiyamam bere ngalla wi wullini guma ke wa bennu dona ga yitta buntu kana banike kem bere ngalla na tinya sey do hakku cha gane katti kamannu insha Allah ke aya wa go amat tawsiri ona jaten laga irige derisun Allah ro shiginde fiha ajwaju mutahharatu wa nudkhiluhum jillan jalila irige hijra ujine aro kamona gati aro tanjike aro nakatu hijran nakin irige wa hay qasukka bunni nogonyari suqaso atta bille aro kabun lenki mihobe gani miladi yana agati 2000 kombe 2013 ona kasumani mandiri amani mandi kasu shemundi mani mandi wala 2013 miladi yana kasu shemundi anyeru asu shebuni anyeru awago Allah ra yigi dirisu gella gananya kombane gananya sallenga Allah ro dirisu chigindi ra yigi walla nya gana kamane begara koyi o shire do santenga waga khallena koyi gado ga meji ni re insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa sallam taslima kaseera الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kanyini nkalila sheko banabala tesika sufeu ni mɔgɔ min ni bana b'a la tɛ se ka su fɛn ko a kan ka mun kɛ a bɛ mudi de bɔ mudi y'a dɔ ani sawu in tɛ kelen ye mudi o naani de bɛ bɛn sawu ma a bɛ komi sawu tila naani na don o don a b'o de bɔ k'a di fantan dɔ ma n'a b'a kɛ kilo ye fana kilo tilancɛ ani gramu ta kilo tilancɛ ni gramu ta don o don a b'o bɔ k'a di fantan dɔ ma ou bien n'a diyara ye a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a kana di fantan kelen ma dɔrɔn ou bien n'a diyara ye a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dumuni ye ni sunkalo kɛra 29 de ye ka fantan 29 wele u b'a dun ou bien ni sunkalo kɛra 23 de ye a bɛ fantan 23 wele u b'a dun a bɛ bɔ nin cogo de la a b'a bɔ dumuni de la ni a ye yiriwali b'a ye n'a yɛrɛ bɛ se ka nasɔngɔ fara a kan o ka ɲi a b'o fara a kan. Tayo ko mɔgɔ fula de kɛlɛla n y'a dɔ cilen kɔ a tɛ bɛn silama fula ka da tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba kan mais cilen kɔ wahayiruhuman man yabudaw bisalam mais mɔgɔ fula ɲuman ye min ye min fɔlɔ bɛ min damina ni foli ye ko datigɛ tun bɛ ɲɔgɔn cɛ kɛlɛla mais ale taara tigilamɔgɔ fɛ ko a ka yafa a ma ko a tigilamɔgɔ banna ka yafa a ma ale ye moyen bɛɛ kɛ ka cogoya bɛɛ kɛ tigilamɔgɔ ma yafa a ma ale kɔni b'a fɔ tant que ni e y'a fɔ e kumana a fɛ e bɔra datigɛ kɔnɔ hali bi ale min bɛ datigɛ la n'a ma saga kɔfɛ datigɛ baliya jurugu b'ale de la datigɛ jurugu b'ale de la tant que e sagiri kɔ e ye yafa ɲini e kumana a fɛ e y'a fɔ e bɔra jurugu la ale min b'a ka hali bi ale de b'a jurugu la e bɔra jurugu la a jurugu b'ale de ka sisan foyi tɛ e kan ni n'a bɛnna a fɔ i kan ka kuma fɛ yɔrɔ min e ka kuma fɛ voilà ni ale min bɛ baki jaabi jurugu b'ale de ka sisan parce que mɔgɔ a k'i damina ni fɔli o ye sunna de mais ni mɔgɔ y'i fɔ e ka jaabi o ye wajibi de y'i kan n'i ma a jaabi jurugu b'e de ka sisan waaleykum salaam. dɔɔni baba bɛ ka to kɔsɔ bulu bɛ minɛ sisan kuru ninnu na. n'a ti ka to kuru jɔ a bɛ kɔsɔ minnu minɛ miliyɔn mugan wala miliyɔn tan ni duuru. a ti bɔ lɔgɔ sɛlɛ e tu ka bɔ yen ta la k'o bɛ kɛ cogo di. tɛyibu ko kɔsɔ minnu bɛ minɛ kuru la dɔɔnikɛbaaw o bɛ kitabu kɔnɔ. kɔsɔ kɔsɔ ye dɛ e bɛ don mɔgɔ ka kuru kɔnɔ miliyɔn tan bɛ mun na miliyɔn mugan u bɛ i minɛ o minɛ i la. n'a y'a sɔrɔ u b'a tigɛ ka bɔ luwase la miliyɔn tan min minɛna kalo o kalo i bɛ min sara u b'a tigɛ ka bɔ de la fo ka taa miliyɔn tan in bɛ ban o kɔfɛ i na kɔntine i ka sara la n'a y'a sɔrɔ o don baasi t'o la n'a bɛ tigɛ ka bɔ sara la ka taa baasi t'o la mais ni a y'a sɔrɔ o tɛ e ka miliyɔn tan in bɛ kalo sara in fana depuis o donna fana i bɛ kalo sara fana damina miliyɔn tan in bɛ da yen miliyɔn mugan bɛ da yen a dɔw bɛ fana ni e bɛ bɔ a tɛ d'i ma i t'a sɔrɔ fana u t'a d'i ma fana a dɔw b'a fɛ ko e fana n'i bɛ bɔ bitigi la ko e fana ka feere mɔgɔ b'i ta de feere i ta tɛ min ye o tɛ se ka feere o a man kan bɛ jamana kɔnɔ yɔrɔw dɔ la misali la sisan e y'i ka kɔnso tɔn miliyɔn ta minɛna e la e bɔra e bɔtɔ bitigi kɔnɔ e ye bitigi feere dɔ ma miliyɔn ta e bɔra dɔ min yɛrɛ o dugusɛjɛ kurutigi ko ale mako b'a ka bitigi la a b'a ka kuru ci e ye min ka miliyɔn tan minɛ e taara ni yɛrɛ o ta bɛ kɛ cogo di kurutigi m'a fɔ e ma san ne bolo i ma san ne bolo dɛ est ce que a b'a kurutigi bɛ wari sagale ma e min ye miliyɔn tan feere e taara e mako de la komi e y'a don wari tɛ n bolo a bɛ kɛ cogo di kurutigiw bɛ min kɛ ka miliyɔn tan minɛ ka miliyɔn mugan minɛ wali wari k'i baara kɛ a kɔnɔ fu tɛ ko kile sɔngɔ ko o ye kɔnse o ye haramu de silamɛya la. o tɛ bɛ silamiya la o ye haramu de ye i b'i ka bitigi sara de fɔ mɔgɔ ye kalo kalo a ka sara a ou bien i b'a fɔ a ye i bɛ kalo wɔɔrɔ avansi sara o kalo wɔɔrɔ kɔnɔ i t'a sara ni o kalo woro dafara i ka wori banna i be sarali daminɛ u be miliyɔn ta a be tigɛ tigɛ ka bɔ i ka luwase de la ka taa hali kafir jamana la n balima lumɛnw a bɛɛ b'a kɛ ten de anw do ka ɲɛ silama ye dɛ an minnu bɛ an kɔ ɲɛ silama ye dɛ olu de y'u ka ladabu bila olu de y'u ka ladabu bila nin ye haramu de nin tɛ bɛn nin ye tɔɲali de n'i ye kuru jɔ i b'i ka sara i ka kuru kalo kalo ta de fɔ a bɛ avansi sara a ko bɛ kɔnso min sarala a bɛ o jani ka taa a bɛ to ka tigɛ ka bɔ a ka kalo sara la fo ka taa ban yɔrɔ min fo ka taa ban yɔrɔ min ɛ mɛ e b'o minɛ a la ten dɔrɔn e bɛ jago kɛ n'a ye e bɛ baara kɛ o kɔnɔ o ye manako dafalen ye ne ale bɛ bɔ i b'a sɔrɔ ale bɛ bɔ bɛ don bitigi kɔnɔ wagati min moyen b'a la ale ka nafolo bɛ bɔ ba a tɛgɛlankolon bɛ bɔ bitigi kɔnɔ e tɛ foyi sara a ma miliyɔn ta ye miliyɔn mugan e y'u o y'u du fu tɛ o ye haramu de ye o tɛ bɛn silamɛ sariya la o tɛ bɛn a bɛ jamana kɔnɔ yan de minnu b'a ka k'a kɛ u k'a dabila dɛ sinɔ tɔɲali don wali hakɛ don dɔ kiyama don a bɛɛ bɛ sali n'i ma sali diɲɛ la lahara don i b'a bɛɛ sali a tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ an ye min fɔ luwase la cogoya fila in de don n ka bitigi filɛ n kalo sara ye waa tan waa tan n'i donna don min a bɛ papiye sɛbɛn a b'a waa tan sara i b'a ka irisi d'a ma ni kalo wɛrɛ sara a b'i ka waa tan sara i b'a ka irisi d'a ma fo ka taa bɔ ah ou bien waa tan waa tan don mɛ i bɛ san kelen mun mɛn i bɛ a sara sani i ka don fo ka t'o san kelen dafa sara t'i kan o ye avansi de san kelen mun bɛ sara avansi la fo ka taa san kelen dafa sara wɛrɛ t'i kan ou bien san fila de sara avansi la fo ka taa san fila dafa sara t'i kan baasi tɛ nin na mɛ k'a ka wari minɛ k'a da ye a tɛ bɔ kalo sara la a tɛ bɔ foyi la n'a bɛ bɔ fana i t'a saga ma o ye haramu de o tɛ bɛn ah. وعليكم السلام اها كوكي اها ma foyi faamu la dɛ nin ye min ɲininka min b'an kɔrɔ yan ale ko mɔgɔ dɔ de taara fo i ka so ka taa bi ka k'i gosi ka datigɛ i da la fana ka datigɛ i la ko i kana kuma fɛ maakɔrɔ dɔ fana ko hali a ka so i kana se bon yala e bɛ mun kɛ sisan ni e yɛrɛ y'a dɔn ni i kelen taara a ka so fitina b'a la mɔgɔ ɲuman minnu bɛ a teri minnu bɛ a ka mɔgɔ ɲuman minnu bɛ i bɛ se ka kuma olu fɛ ka taa olu fɛ u ka kuma fɛ datigɛ da min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ba cogo min e kelen ka ni a ko i kana se a ka so ni siranna ni kelen taara a ka so a bɛ kɛ fitina i kelen kana taa a ka so mɛ i bɛ don mɔgɔ wɛrɛ wula bon minnu bɛ bili i ɲɛ a bɛ porobilɛmu ba cogo min i b'o bɔ cogo la aa e ɲagati ma na. ko ni nana misiri la e y'a sɔrɔ safo dafara safo dafara yala i bɛ mɔgɔ sama ba i tɛ mɔgɔ sama kana mɔgɔ sama ka bɔ safo la dɔnnikɛbagaw dɔ ko i bɛ mɔgɔ kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ nana i n'o bɛ safɛ safo kɔfɛ a dɔw fana ko i kelen kana jɔ safo kɔnɔ ko la salata limufarri khalifa sa ko tiiden ko mɔgɔ kelen ka jɔ safo kɔfɛ ka sali ko sali ti yɛ ko sali ti yɛ ko i b'i jija ka don yɔrɔ ɲini safa kɔnɔ n'i ma don yɔrɔ sɔrɔ safa kɔnɔ i ka makɔnɔni kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana i n'a kɔ safɛ kɛ ni mɔgɔ ma na i k'a bila ni jama ka sali banna i kelen ka sali dɔw taara nin hakilina kan dɔw ko ayi ciden ko mɔgɔ kelen ka sali tɛ kɛ a tɛ ɲa safo kɔfɛ mɛ ni darura nana a bɛ daga min ye mamadu nasiri din albani ani shekhul islam ibnu taymiya ani ibnu usaymin olu ka kitabu kɔnɔ uko mɔgɔ kelen ni nana sapo dafara i ka don yɔrɔ ɲini sapo la i ka don n'i ma don yɔrɔ sɔrɔ sapo la i kelen ka jɔ sapo kɔfɛ i ka sali bɛ saha ko ala ko fatabulah mastatatu ko ala ko ayi sira ala ɲa ka seko damayira ni mɔgɔ de ma sɔrɔ nin ye wajibi de abilali ka i ka don sapo la wajibi bɛ bi ni mɔgɔ ka dɛsɛ ko i kelen bɛ jɔ sapo kɔfɛ i bɛ sali i ka sali bɛ saha ne ko i kana mɔgɔ sama ka bɔ sapo la kana kɔfɛ alibani ko hadisa min nana ko ni nana i ka mɔgɔ sama ka bɔ kɔfɛ ko hadisa in ma saha hadisa in sahalen tɛ i kana mɔgɔ sama bon n'i ye mɔgɔ sama fana a bɛ komi i y'a tigilamɔgɔ bɔ yɔrɔ fasamantiya la k'a bila yɔrɔ la min i y'a bɔ yɔrɔ mɔ baraji ka ca ka tɛmɛ i y'a bila yɔrɔ mɔ paseke safu min bɛ ɲɛfɛ o de baraji ka bon ka tɛmɛ min b'a kɔfɛ ni e y'ale sama sisan i y'a bɔ yɔrɔ la min baraji ka ca ka bila yɔrɔ la min ka baraji ka dɔgɔ ani fana i ye safu tigɛ ciden ko man ka taa safu ka taa hurula i ye wo bɔ safu la i ye safu tigɛ ciden fana ko ni mɔgɔ min ye safu tigɛ ala b'i tigɛ o ko tuguni a b'a la fana i b'a tigilamɔgɔ tɛ suwi sa ka sali la n'a y'a sɔrɔ tigilamɔgɔ tɛ sali kiri dɔ kosɛbɛ e magara la ko i b'a sama ale banna ka taa u bɛ i magara la dɔrɔn a dusukun bɛ pan a bɛ wisi waso a ka sali la i ti tiɲɛli wɛrɛ b'a la tuguni wo min filɛ ka bɔ i bɛ safu mumɛn bila lamaga la parce que e ye wo bɔ yɔrɔ min nin ba teru kana ko a bɛ safu datugu nin fana bɛ teru nin fana bɛ teru nin yɔrɔ safu fan bɛɛ bɛ lamaga i ye safu fan bɛɛ bila lamaga la donc o la nin tiɲɛliw b'a la i tɛ mɔgɔ sama mais ni mɔgɔ ma na ibn taymiya ka kuma la ni alibani mamun nasiruddin alibani olu ka kuma la ni mɔgɔ ma na i jɔ safu kɔfɛ i ka sali nin ye seko damayira le 20 ka sali la.